105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar 2 saatimiz var sevgili dinleyiciler. Size kendinizi ve kentinizi anlatacağız. Ve beyninizi anlatacağız. Çünkü Doktor Serkan Beyin sohbetleri her perşembe olduğu gibi bu perşembe de bizlerle birlikte. Ve enteresan sesler, enteresan melodilerle bir saatimizi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Ünç, Oktay Demirci, Serkan Bey'in sohbetleri ve teknik yönetmenimiz Fahrettin Aslan adına ve yayın sorumlumuz Hayriye Öztürk, Huriye Öztürk adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Serkan Bey'in sohbetleri. Hoş bulduk. Ne oldu? Niye bir çekinerek başladın Serkan? Yok. Kendi beyin sohbetine hoş bulmak enteresan bir oluşum oldu ama. Doğru. Evet. Doğru söylüyorsun. Hoş geldin Serkan. Hoş geldin. Umarım geçen hafta yokluğumu çok fazla hissettirmemişsin mi? Yok ama ben çok hissettim. Ya sen hissedersin. Tabii ki. Yayınımız enteresan seslerle başladı. Radyolarını yeni açanlara bu enteresan sesleri tabii ki açıklamak durumunda mıyız? Olabiliyor. Öyle şeyler olabiliyor. Bence güzel bir sesle başladı yalnız. Güzel bir sesle başladı. Serkan Bey'in sesiyle başladı. Buradaki Bey'i beyefendi anlamında kullandım. Çok naziksiniz Oktay. Ama ilerleyen dakikalarda Serkan Bey'in sohbetlerini beyin anlamındaki beyin olarak kullanacağım. Bunu da daha şimdiden haber vereyim. Aslında bunu söylemiştik. İkisi aynı anlamda. Yani o beyin zaten beyden dolayı. Bey yönettiği için beyine evet. Biz beyin diyoruz. Hemen başladık beyin sohbeti. Yani. Hemen başladık. Birinci dakikada başladık. Birinci dakikadan sağlı sollu ataklarla Serkan Bey gerçekten programa bomba gibi girdi. Bomba gibi girdi. Bomba sağlı sollu ataklar deyince dün akşam Ozan Bey vardı. Evet. Yayınımızda dinleme fırsatı oldu. Ice cream konuştunuz. Ice cream. Ice cream ve ice cream konuştuk. Evet. Ve son dakikada bir skor tahmininde bulunmuştu. 2-1 diye. Ama aynı şeye geldi. 2-1 Glasgow Rangers yenecek dedi. Ve 1-0 aynı şeye tekrar 1-0 ve hakikaten zorla. Zorla yendiler doğru. Yani böyle bir Glasgow mu yendi? Çizgili forma giydi mi Bursa? Hayır parçalı forma giydi. Parçalı forma. Ajax tipi forma giymiş. Ajax tipi formalarımız var. Böyle giriyorsun orada. Çizgilerimiz var. Bu tür şeyler olabiliyor hayatımızda. O yüzden çok önemli. Yani şu yaptığımız programımızın beraber ve solo sohbetlerin bu bölümleri çok önemli. Ve yani o 2-1'i eğer düzgün okuyan varsa 1-0 olarak da anlamıştı. Ben öyle anladım. Aa tamam işte bildi falan dedim maç sonunda. Net tahmin. Ozan Bey bildi. Ben son kısmını gördüm zaten maçın. Ben zaten gecenin bir yarısında kalkıp ben saat 3'te şey dedim. Aa hakikaten maç kaç diye yattığım yataktan kalkıp her şeyi kapatmışken tekrar şöyle bir telefondan baktım. Evet 2-1 diye beklerken 1-0 ha tamam adam doğru söylüyor adam haklı çıktı beyler diyerek kendimi telkin edip yattım. Güzeldi yani böyle spordan anlayan efendime söyleyeyim Ege dışında tahminlerde bulunan insanlara bayılıyoruz biz. Ozan Bey'i de bir kez daha tebrik ediyorum. İyi okuyor. Uykunuz mu bölündü bu arada? Ya benim uykum bölünmedi. Yok ben işte geceleri uyuma sorunu çekiyorum. Bunun uykuya dalma konusunda. Dalma konusunda. Var. Yani tabii sabahları biraz geç kalkıyorum galiba. Sabah programı henüz başlamadığı için onunla ilgili bir şey yaşıyor olabilir. İnşallah başladıktan sonra geç kalkmazsın Fahir. Ya gerçekten çok öyle. Çok düz bir dilek oldu bu ama bazen gerekli. Ben dönüp sormak beyinle ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Geceliğin fikirler geliyor aklıma. Fikirler, yeni planlar, projeler ve 4'ü 5'i buluyor hatta. Çoğu zaman. Çok korkunç rakamlar bunlar. Evet. Kendimizi anlatıyoruz. Birazdan da kentimizi anlatacağım. O saatlerde kentimiz bayağı sakin. Herkes bakıyorum dışarıda mışıl mışıl uyuyor. Bu da bana büyük bir şey veriyor. Yani herkes uyurken kendinin ayakta olması. Ne bileyim. Bende mi eksiklik var? Bir sıkıntım mı var? Psikolojik bir sorunum mu var? Nedir? Uyku alışkanlığı olabilir. Yani önceden evleneli ne kadar oldu bu arada? Önceden evleneli? Hayır. Yani cümleye girmeden. Anladım tamam ben anladım. Olayı anladım. İki ay mı oldu? İki ayı devirdik. İki ay oldu mu Fahri? İki ay. Oho çoktan oldu. Maşallah, zaten bir ay maşallah. İspanya'daydım. bir buçuk ay. Bununla da hava atayım dedim ben. Bir ay oradan. Bir ay da oradan etti. İki ay bir haftalık diyebiliriz. Yani yalnız uyumadan beraber uyumaya geçişlerde aslında bir sıkıntı olabilir. Ama uyku kendi başına çok acayip bir şey. Bende oluyor ama hanımefendi de olmuyor. Yani madem öyle onda niye böyle bir şey olmuyor? Daha mı çok duyarlıyım ben? Belki de onun şeyi mi var? Daha hassas bir yapım var. Onunla mı ilgili? Çünkü genel eğer tabii herkesin kendi özel uyuma şekilleri vardır ama Genelde karşı cins, yani bayanlar erkeklere sarılarak uyuduğu için yani erkek böyle rahatsız olabiliyor bu noktada. Çünkü hakikaten eserekli de bir yapısı yani. Varsa daha da şey. Bu arada başladık mı biz beyin sohbetlerine, yoksa aramızda sohbet mi ediyoruz? Çünkü radyomuz sohbet radyosu olduğundan düz sohbet mi, beyin sohbeti mi bilmiyorum. Aslında hangisi. Uyku ve beyin çok iç içe zaten. Çünkü hep şey vardır ya. O zaman ben hani ona göre bir başlangıç. Ona göre giriş sinyalimizi çalacağız. Ha öyle mi? Programın başı sonu belli olsun tabii ki. Ama ben o repliği yapmayacağız değil mi? Çünkü ben o notları unuttum. Yok, direkt hazırladığımız şeye gireceğiz. Aslında onu yapalım. Bakar mısınız? Tabii. İlk yaptığımız. Neydi? Pardon bakar mısınız? Neydi? Neresi burası? Burası neresi? Ben yine yazayım. Serkan Bey'in sohbetleri. Neyin sohbetleri? Ha, evet. Bey'in sohbetleri. Kimin sohbetleri? Serkan Bey'in sohbetleri. Evet diye. Bunu yapıyorduk. Hayır, abi, ben ilk sorduğum soruyu hatırlıyorum ya. Pardon neyin bakar mısınız falan gibi bir şey. Tamam işte. Tamam. Pardon bakar mısınız? Çok anlamsız değil mi? Pardon bakar mısınız? Serkan Bey'in sohbetleri. Neyin sohbetleri? Bey'in sohbetleri. Kimin sohbetleri? Serkan Bey'in sohbetleri. Benim kafa mahvoldu. Var, o çok... Neresi? Hangi kısmı anlamsız? Çünkü yani başında pardon, biraz... Pardon bakar mısınız? Çok anlamsız. Pardon bakar mısınız da o ikinci söylediğin. Evet. Yani Serkan Bey. Araya bir şey bulalım o zaman canım. Madem. Orada vardı ya. O zaman çok anlamlıydı da. Geçmiş gün. Evet işte orasını kaçırdığımız. Ha, ne sohbetleri diye başlıyordu galiba. Neyin sohbetleri var işte orada. Ha, ortadaki şey doğru ya. Çok acayip. Pardon bakar mısınız? Tamam pardon bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz? Sohbet ediyorum. Yok. Ne sohbeti? Serkan Bey'in sohbeti. Neyin sohbeti? Bey'in sohbeti. Kimin sohbeti? Serkan Bey'in sohbeti. Tipinde bir şeydi bunun tam olarak. Sohbetleri olanı yapacağız ama. Ha. Sohbeti. Evet, Bey'in durdu. Sohbeti deyince çorba gibi oldu. Önce evet. Biz Bey'in sohbeti alalım. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım. Nasıl yapalım? Hatırlama da çok çeşitli yöntemler var. Hemen bunu deneyelim mesela. Yani tamam. Çünkü beyinde benzer şeyler benzer yerlere hani konuluyor demiştik ya geçen hafta. Evet. O zaman önce ortamı hatırlayabiliriz. Hamam önü ortamı. Bir konak vardı. Hamam önü. Fahir hocam yanımdaydı. Ben yazdım. Çünkü o bana bir şey sorduğunda evet yani hafıza yöntemle işe yaramıyor. Demek ki bizim burada hafızada tek hatırladığımız Melih Bey'di değil mi? Evet, doğru. Melik Duyar, dancım, Melik Duyar. Dancım, Melik Duyar. Dancım, Melik evet. Duyar burada konuğumuz olmuştu. O yayınımızı olmuştu. Dinlemiş miydin sen? Yani kendisini biliyorum ama o yayını o yayında bizim konuğumuz olmuştu. Yakında değil mi? Bir yıldan yani fazla bir oldu. Geçen Ramazan'da yani. Dinledim hocam, dinledim. Ve bize şunu öğretti, yemin ediyorum. Biz hani hatırlıyoruz o televizyonda klim şey işte dançını vesaire falan ama bize şeyi sormuştu. Kilimanjaro'nun yüksekliği. Hatırlıyorum. Söyleyeyim bana, Kilimanjaro'nun yüksekliği nedir? Ben unuttum gene. 6666'lı bir şeyle başlıyorduk. Hayır. 6666. Fujiyama olabilir mi? Fujiyama, Kilimanjaro. Onlar hep kardeş zaten. Karıştırıyorum ben. Yüksekliğini sen, çok Fujiyama, Fujiyama. Evet, yüksekliğini bildiğim Fujiyama. İsmini doğru. Bilmiyorum. Japonya işte, Kilimanjaro nereden çıktı? Doğru. Fujiyama'nın yüksekliği. Ama orada onu kodlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii, söyle. Şuysa şuşudur. İşte evet. Zaten yüksekliği kodladığı için bir tek yüksekliği biliyoruz biz. Evet. Adında bazen işte ikimizin bir arada olması lazım faille. Tam bilgiyi çıkarabilmemiz için. Nasıldı, kaçtı, ben hiç haberim yok. Ne programı dinledim. Sen yoktun zaten. Oktay'la ben vardım. Ne programa geldim. Bak bir yıl üzerinden de hatırlarsan. Evet, 12 ay. Ben hatırlıyorum. Bir yıl, 12 ay. Ve 365 gün hadisesinden yola çıkarak onun tepesindeki karlar bir yıl boyunca kar var diye düşünün diyerek 12.365 feet olduğunu söylemişti. Evet. Feet değil mi? Doğru yanlış söylemedim bak. Metreye yani, çevirici unuttum. Onu metreye çevirmeyi unuttum tabii. Bir feet kaç santim diye diyecek. Valla Fuji'nin son rakamı 12.388. Tamam canım, olur o. Artık yılları da hesaplarız. O şekilde yani, düşünelim. O şekilde. 12.388. Yani kaç feet? 388. 65'ten oraya 23 feet için mi insanın kalbini kırıyorsun? Hayır, benim söylemek istediğim mesela feet olarak öyle hesaplarsın da 3776 metreymiş. Şimdi sen her şeyi ezberlerken Melih Bey'e mi arz? Melih Bey yani bu 3776 metre diyorlar. Bunu nasıl bir espriye bağlayacağız gibi mi? 3776 mı? Hı hı. Çok kolay. Çok güzel bir şeye bağla bakayım. Şöyle söyleyeyim sana. Fujiyama'nın yüksekliği 3776 metre. 3. 3 kişiyiz. 3. Oktay, Fahir, Ege. Sürekli üç kişi yedik o dağda. 7, 7. Ve bir anda herkes o kadar şişti ki herkes 2 kişiydi. 6 oldu. saçma sapan oldu. Üzgünüm ama çok... dinleyicilerden. Ya işte orada... Serkan bence çok iyiydi. Yani hakikaten çok iyiydi. Çok hoşuma gitti. Üç kişiydik. Bayağı yedik. Sonra durduk bir daha bayağı bayağı yedik. Sonra neredeyse iki katına çıktık. Üç kişi yedi yedi. Altı kişilik yemiş. Ya da alta baktık falan gibi de bir şey oldu. Yok yok. 3776 işte bu kadar. Dağa çıkarken de o kadar yenmeyeceğini falan. Evet diyor. Evet. Çok iyi. Kaçtı? Rakam çarpıyor. Kaçtı? 3776. Vallahi bak, insan hatırlıyor. O zaman Serkan Bey'in sohbetlerinin o çok sarsıcı girişini yapamayacağız ama biz klasik bir girişle giriyoruz o zaman maalesef. Buyurun. Serkan Bey'in sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ege Kayacan. Merhaba. Serkan Bey'in sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün programımızda Serkan Bey var elbette. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci de bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba. Biz de geldik. İyi ya günler. Ege sanki kendini ön plana çıkarıyor musun gibi de onun da hocam. Beyninle ilgili bir sorun olduğu için hiç girmiyorum. İki tane operasyon geçirmiş adam olarak. Hep birlikte olarak. Burada şeyiz ya. Hep birlikte. Programı yapıyoruz. Hepimiz bir Ege Kayacan'ız mı? Ne, biz jenerik şeyine takılıp kalmayalım. Tabii. Evet. Bence de önemli olan geçicidir. Önemli olan neden değil. Ben orada Serkan Bey'in deniyor ya. Ha. İsmi geçiyor ya. Benim için önemli olan odur. No. Yani programa markayı veren şey olur. Yani önemli olan ne konuşulduğu. O yüzden hadi bakalım. Başlatın. Buyurun efendim. Ege Bey. Başladı zaten şu anda. Ay, ilk soruyu sorun. Hı. Serkan Bey'ine. Serkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Bugün bize neler anlatacaksınız? Bugün beynimizle ilgili bizim bilmediğimiz, dinleyicilerimizin bilmesi gereken. En son ben geçen hafta biraz programınıza kulak misafiri oldum. Bu işte Sezaryen'in Sezar'dan geldiği falan durumu ortaya evet. Çıkmıştı. En son şeydi. Ya bu çok önemli konu. Bunu konuşalım diyordunuz üçünüz. Ya iyi iyi bu Sezaryen durumunu konuşalım dediniz. Öyle kapattınız. Yok evet. Sezaryen durumu değil. Esas müzik konusunu biraz konuşacaktık. Müzikte konuştuk. Şöyle yani müzik aslında ona da giriş yaptık. Çok komikti gerçi. Fare deneyinden giriş yaptık. Fareden primatlara geçti. Çok eğlenceli evet, olmuş. Sen onu duydun mu Fahir? Bir fiyat falan verdik. Bir şempanze acımasızca. Kaç sizce? Bir şempanze? Evet. Kaç? Deneyde, yani şempanze, bir primat yani bir maymun. Ne kadar? Mesela bir deney yapacağız. Evet. Maymunda bir primat lazım bize. Ha, fiyatı mı kaç fiyatı. Paradır? Fiyatı çok yüksek. Yani ne kadar? Ben geçen gün o işte onlarla ilgili bir şöyle söyleyeyim. 40-50 bin dolar civarı. Öyle mi? Evet. Onlar özel olabilir. Biz kontrol grubu yani deney için. Deney için. Deneylik primat bakıyoruz. Deneylik primat aranıyor. Ama aşağı yukarı. Ha, aşağı yukarı söyleyeyim. Vallahi elinde var ama. İyisi. Yani deney sonuçlarını çünkü hatalı çıkarmayacak. Ha. Ama böyle istemiyoruz işte hani ne bileyim. Trend model bir şempanze istiyorsun. Anladım. Trend evet. Trend. Yani öyle böyle süslü püslü kıyafetler işte daldan dala atlama özellikleri tamam, anladım, olması gerekiyor. Trend yani. Sigarası minimum. Falan da olması. Gazetelerdeki araba reklamında yıldız koyarlar ya işte şu kadar fiyattır. Ha, bu evet. Baz modeldir. Standart. Tamam. Baz model şempanze istiyorsun. Abi ben sana baz model bir şempanzeyi 200-250 liraya hallederim gibi geliyor. Nerede? Akköprü kavşağından mı geliyorsunuz siz beyefendi? Orada var yazıyor. Primat bulunur diye elinde levha tutan. Nereden? 250 liraya nereden buluyorsun Fahir? Halletmek derken bel altı bıçaklama mı? Canım yani. Her türlü primat bıçaklanır. 200. Şempanze fiyatlarını bilmiyorum. Nereden alacağımızı? Benim zor. Yok. Zaten satımı, üretimi çok şey. Aslında çok yapılması sıkıntılı. Da etik ama bu geçen haftaydı. İnsanları sıkmamak adına şöyle bir şey söyleyebilirim. Uyku çok ilginç. Yani Fahir Hoca tam oradan programın dışında konuştuk ya o sohbet ettiğimiz kısım. Ondan bahsedilebilir. Ya oradan başlayalım. Benim sorunum bu arkadaşlarının sorunu, bu arkadaşlarının sorunu hepimizin sorunu. Diye evet. Bir ya anlayıştan. Uyku bir kere çok garip bir şey. Onu zaten tamam. Konuşmuştuk. Bildiğimiz şey iki yapmıştık. Tane şey var. Yerli uyku, havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu ve uykunun mayasıdır. Uykunun mayasıdır. Doğru. Biz bunları biliyoruz uykuyla ilgili. Uykudan hangi evrede en çabuk uyanırız? Onu mu? Ne soracağım? Uykudan en çabuk hangisi? Mesela uyku hakkında nedir bilgilerimiz? Uyku hakkında nedir bilgilerimiz? Çok güzel bir mesela şeydir. Mesela dönemsel olarak hiçbir fikrimiz var mı? Mesela REM ya da non-REM diye bir şeyi biliyoruz. REM'leri. Hani bunlar ondan... derin uykular. Bunları ama REM'lerin de aralarında daha derin olanların da mı var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında REM sizce yani neden uyuruz? konusunu konuştuk mu bilmiyorum. Bunu konuştuk ya. Biraz aslında şöyle. Bunu konuştuk hatta şey aslında. Dinlenmek vesaire dedik ama. Beyin daha çok çalışıyor gibi bir sonuçlar ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Mesela REM döneminde geçenlerde bir yazı okudum. Ona değinip bu konuyu o zaman öyle kapatalım. REM dönemleri için şöyle ilginç bir hipotez var. Şimdi REM döneminde kalp atışı hızlanıyor, vücutta dolaşım artıyor vesaire vesaire ya. Şimdi bu niye oluyor ya? Uyurken, durup dururken hani niye böyle bir şey yapsın vücut madem dinleniyor falan. İki tane bilim insanı şu an adlarını hatırlayamayacağım, üzgünüm. Diyorlar ki bir anda uyanmaktansa hani o derin moddan bir anda yüzeye çıkmaktansa vücut kendi içerisinde aslında sabaha kadar küçük küçük tekrarlar yapıyor. Uyanırmış diyen gibi var. Oluyor falan. Hani aleti hani ne, alet soğuk mu derler ya hani bir anda çalıştırma ısınma bıçak gibi. Kesmiyor derler mesela düğünlerde. Bıçak kes. Vücudun böyle arada 20 atması gibi bir şey mi? Boyacılar da biliyor onu o zaman bu siz fırça vurmuyor şey mu? Fırça çalışmıyor derler mesela. Bıçak badana kesmiyor. Yapanlar. Onun bir şeyi olmalı aslında ona bir bakmak lazım. Neye dayanıyor? Bıçak neyi kesmiyor? Pastayı. Pastayı mı? Düğün pastasını. Ha o bıçak kesmiyor. Adam nereden bilsin de? Bekar adam olduğunu hatırlayayım. Fırça çalışmıyor biliyor musun? Fırça çalışmayı da bilmiyorum. Onu da bir badana da mı yaptırmadın? Hadi bekarsın da. Badana da yaptırmadım abi. O olmadı. Neyse. Yani vücut ara ara uyanma provası mı yapıyor? Aynen öyle. He. Kendini bir noktaya getiriyor. Sonra tekrar hani o fazlar zaten birbirini takip ediyor. Nan rem rem nan rem rem nan rem rem. Böyle tekerleme gibi oldu ama orada çok ilginç olan şey ben şöyle düşünüyordum. REM döneminde hani rüya görüyoruz. O rüya bir sonuç mu ya amaç mı araç mı bunu zaten bilmiyorduk ama ya sanki bana hani onları hatırlamayız gibime geliyor. Ama mesela bir kişiyi REM döneminde uyandırırsanız rüyasını hatırlar. O çok net. Gözlerde ya o REM hareketi o repeat eye movement'tı ya. Kabaca loş ışıkta baktığınızda sağa sola gidiyorsa onu uyandırdığınız o an hangi rüyayı görüyorsa bunu algılıyor. Ya rol yapan çocuktur o. Çünkü çocuk oyuncular öyle uyuyor. Böyle gözlerimi kapatıp uyudum diyor. Uyudum diyor. Aliye'de vardı titreşiyor. Mesela ben oradan hatırlıyorum. Aliye'nin çocukları hep öyle uyurdu. Aslında çocuk REM taklidi yapıyormuş. İyi oyuncu. Çok iyi oyuncu olduğunu ben şimdi anlıyorum. Yani uyumadan REM taklidi. REM'de olduğunu aslında gösteriyormuş. Yani iyi bir bilim insanı çocuk oynamıyor. Resmen uyuyor. Aynen öyle. Der ama yani işte biz öyle bir peki şey, yani şey anlamında biz rüyayı tam o evrede görüyoruz yani. Evrede görüyoruz. Aynen zaten tam uykumun sonunda şey oldum, gördüm, tekrar yattım, devam ettim. Durumu tam REM evresinde uyanmayı mı gösteriyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela genelde hani insanlar REM döneminde uyanır. Mantıklısı da odur zaten. Ha, o yüzden hatırlanıyor. Çok kısa hemen o anı hatırlarsınız ama non-REM'de de uyanabilirsiniz. Telefonunuz çalar. İşte eşiniz bir yanlış hareket yapar. Ne bilsin non-REM'de olduğumu arayan beni yani. Ne canım telefonun non-REM modu yok mu senin? Var. Yeni telefonlarda non-REM modu var. Var. Doğru. Sen biliyor musun özelliğini kullandığın telefonu? Yani, biliyorum tabii. Non-REM uygulaması. O ilginçti. Burada hani ben sonuçta sabah kalkıyorum hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama çok ilginç bir şey oldu. İki gün önce hep de böyle ilginç oluyor. Hep bir şey gördüm. Mutfakta bir alet gördüm. Ve o gün gördüğüm rüya geldi aklıma. Şimdi bu beni çok korkuttu. Hani bir şey görüp aman Allah'ım yoksa deliriyor muyum? Aynen öyle. Çünkü yani rüyayı görsen, rüyayı o zaman önce görsen depolanıyor demek ki yani bir şekilde. Yani çünkü hani aslında rüyayı hatırlamamamız hatırlıyoruz ama nerede daha doğrusu şimdi mesela biz Oktay'la karşılaşmamızı hatırlayabiliyoruz. Çünkü o şeyi beynimizin bir tarafına yazıyoruz. Böylece Oktay'la karşılaştığımızı hatırlamak için oraya gidiyoruz. Ama rüyayı nereye yazdığımızı bilmiyoruz ama bir yere yazdığımız mı ortaya çıktı? Aslında yazmıyor olmamız lazım. Bir yere. Yazmıyor zannediyorum. Ama hatırladıysam yazmışım bir yere. Bir yere. Ben her seferinde düzelttirmeyin. Düzgün cümleler bir kelime kullan. Bu arada neden bilmem ama bir ne konuşalım aşkın fizyesi konuşalım. Diye. Aşktan bahsedelim. Aşk evet ya aşkın fizyesi. Çünkü şu anda en kritik aşk mevsimine giriliyor. Neden derseniz bir. Okullar açıldı. Yaz aşklarının bitti. Bittiği artık resmi bir şekilde ortada. Evet. Ve Eylül ayı da bitti. Artık güneş de yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Yavaş yavaş işte efendim Bodrum'da tanıştık. Her hafta sonu ben, bir hafta sonu ben gelirim, bir hafta sonu sen gelirsin falan yavaş yavaş tapsamaya başladığı bir dönemdeyiz. Telefon süreleri azaldı, aramamalar başladı. Bu biraz böyle bir aşkla beraber gelen bunalım var. Bir de yeni okullar açıldı. Şimdi insanlar gidiyorlar, yeni insanlarla karşılaşıyorlar. Onun karşı şeyi de var, etkisi de var. O yüzden uzun uzun bir aşk konusunu konuşalım. Hakikaten de öğrenmemiz gereken şeyler var. Herkes aslında mesela sizler o ilk anı, çünkü aşk çok acayip. Yani beyin resmen nasıl söyleyeyim, bir sürü hormonal etkiye uğruyor. Binlerce bu arada, sayarız bunu. Çok özür dilerim de Murat Bey'den bir elektronik posta gelmiş size. Ben de rüyamda halam gelip gitmişiz. Evdeyiz ama sular akıyor. Halam çay koyarken eve kuşlar giriyor. Serkan Bey rüyamı yorumlayabilir mi? Öncelikle rüyanız hayır olsun diyelim. Hayır olsun. Hayır olsun. Hayır olsun. Para gelecek anladığımız kadarıyla. Su akması. Su akması. Ama eve, eve kuşların girmesi de bereket. Eve bereket gelecek. Ve yani iyi haber gelecek. İyi yani. Haber gelecek. İyi niyeti gösterir bir de. Evet. Yani güzel hala şeyler gir, olacak. Güzel hala şeyler. Hala gir burada nedir hala gir? Metafor. Evet. Babanın kız kardeşi. Değil mi? Hala gir dediğim o. Baba tarafından bir hayırlı bir haber bekliyoruz diyebiliriz. Çok düz oldu. Düz oldu. Siz biraz rüya tabirleri programını seyredin. Hakikaten nelerle karşılaşacağınızı şaşırsınız. Gece geç saatlerde uyuyamadığınızda bu tür programları rahatlıkla bulabiliyorsunuz televizyonda. Ben sana onları kasete çekip getireceğim. Rüya tabirleri çok ilginç. Ama ya şu kadarını söyleyebilirim. Beynimizde olan oluşumları gelecek zamana yorumlamak hiçbir mantığı yok. Eğer ki iki antenim olsaydı mesela benim kafamda, bunu yani hipotetik olarak bağlayabilirdim. Çünkü hani çevreden alabilirdiniz o frekansları. Ha bu arada şöyle bir teori var. Nöron, yani sinir hücreleri belirli sürekli deşarj oldukları için belirli bir elektriksel alan oluşturuyorlar aslında. İşte bu telepati, telekinezi vesaireyi bunlara bağlıyorlar. Ama o kadar da şey kilometrelerce öteye de o kadar ulaşacak onun kadar. İçin anten lazım. İşte mesela karınca da var, arı da var. Çok bizde de kulak şey. Var. Bizde kulak var ama tam şimdi, çanak anten gibi düşününce. Kulak. Bir de dişini aslında Emre Bey buralardaysa ona da bir danışalım. Dişine mesela dolgu yapıyorlar adamın, radyoları almaya başladı. Öyle bir şey olabiliyormuş ya. Dişileri, ben duydum. Birinin başına gelmiş. Evet ben de ya. Duymuştum onu. Dişine dolgu yapıyorlar. Eski bunlar herhalde amalgam dolgu mu deniyor onlara? Eski dolgulara. Yani Emre Bey'in uzmanlık alanı. Evet, amalgam denir. Büyük ihtimal analog ve dijital dolgu. Yani amalgam dolgularda o bir alıcıya dönüşüyor. Alıcıya dönüşüyor ve adam şeyleri duymaya başlıyor. Böyle radyo kanallarını duymaya başlıyor rahatlıkla. Diye duymuştum ben. Çok acayip. Yani varmış. Böyle dişten radyoyu duyuyor. Yani ona bir parça eksik bir kısmı var gibi geliyor bana yani. Tam orada frekans ayarı yapabiliyor mu yoksa artık hangisini? Tek kanal. Amalgama göre hangi radyoyu tabii, çekersin? Tabii hangisini ayarladıysa. Yani o zaman diş doktorlarından rica ediyoruz 105.6. Ona uygun bir özellikle şey. Diş teknisyenlerinden. Herhalde teknisyenlerin yaptığı şey. Ve hatta ona şöyle de yapabiliriz artık nostaljik görünümlü radyo yerine. Nostaljik görünümlü dolgu. Amalgam radyolar. Evet. İsterseniz serbest yayıncılığa kısa bir ara vererek tekrar toparlayayım. Tamam. Şimdi aslında anten, diye anten konusu çok çok ilginç. Hani o şeyden geldi, rüya yorumu yüzünden oldu ama aşk hakikaten. Aşka biz geçelim. Aşka mı geçelim? Tamam. Çünkü çok acayip bir şey. Üstünde doğru düzgün de şey yapamıyorsunuz, çalışamıyorsunuz. Ama millet çünkü açılmak istemiyor, söylemek istemiyor. Gerek yok aslında söylemelerine. Yani aşkın çeşitli birini fazları seviyor. Var. Mesela şimdi böyle bir denek grubu alıyorlar. 200 kişi üstünde bir çalışma. Seviyor musun? Seviyorum. Yani, böyle araştırma olur mu yani? Şeyden de bakamıyorsun. Şöyle yapıyorlar. O yüzden mesela yani. Hayır. Hemen size bir araştırma söyleyeyim. İki grup alıyorlar. Bir tanesi çok mutlu çift. Bir tanesi daha bir mutsuz veya sıkıntılı kontrol grubu olarak birbirini tanımayan çiftler ama mutluluk çok önemli. Mutlu olan çiftlerle mutsuz olan çiftlerin idrarından örnek alıyorlar. Bazı hormonal tayinler için idrar çok kullanılan net bir şeydir. Fenil etil amin diye bir şey var. Bir hormon. Metin Ali Feyyaz gibi. Kafa karıştı. Metin Ali Feyyaz hormonu diyelim. Hiç fark etmez. Bu mesela mutlularda şey yapıyor. İdrarında bu çıkıyor mesela. Bunun yediği bir şeyden olabilir mi? Yediği bir şeyden değil. İlaç gibi hormon bir şey mu bu? Hormon. Ya beynimizin salgıladığı bir kimyasal diyeyim. Çünkü hormon kavramı tanımlar hani çok fazla da karıştırmadan bu beyinde amfetamin fazı olarak geçiyor. Şimdi amfetamin fazı nedir biliyor musun? Buyurun Oktay Hocam. Söz istedim görüyorum. Ben yani tabii yersizse eğer konuyu bölmeyeyim diye. Yani şimdi bu idrarla atılıyorsa bu vücut için çok da önemli bir şey değil mi? Hayır hayır. Yoksa yani gösterge olarak yani şöyle söyleyeyim. Hormonun fazlasını atıyoruz. Ha, vitaminin hayır, hayır. Fazlasını yani vücut atın. Üretmiş onu mu gösteriyor idrarda çıkma? Yanlış ifade ettim. Sonuçta şu çok önemli. Siz bir sisteme hormon salarsanız sonra o hormonu veya kimyasalı parçalamakta zorundasınız. He. Eğer parçalamazsanız sürekli öyle dolaşırsınız. İşte, Metin Ali Feyyaz'la dolaşmak Metin Ali Feyyaz'ı, sıkıntılı tabii. Yani. Gerçeğini unutacağım. Fenil etilamini verirseniz bir kişiye. Çünkü ne yapar fenil etilamin? İşte ne yapıyor? Biz oral yolla fenil metin neydi? Fenil metil Ali. Fenil metin Ali. Fenil metil Ali onu alıp yani bu hormonları. Zaten buna uğraşıyorlar Fahri Hocam. Ha. Şu an endüstri buna uğraşıyor. Ne işe yarıyor? Tamam, tamam şöyle söyleyeyim. Amfetamin fazı 3 hormondan temel anlamda oluşuyor. Trifazi. Amfetamin fazı ne demek? Amfetamin fazı aslında bunu öyle hani adlandırmışlar. 3 hormon rol oynadığı için. Tamam. Onun içinde yani bir hormon düzeyinde bahsedeyim bunlardan. Fenil etil amin, dopamin ve norepinefrin. Hiç size tanıdık gelen var mı? Dopamini ben biraz tanıyorum. Ben onu duymuştum. Çok merak ediyorum mesela neredeydi? Aslında konuşmuş da olabiliriz dopamin. Yok bizim genel kültürden dopamin. Mesela şokolado yediğinde insanlar dopamin. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Cümle yanlış ama. Cümle yani salgılar demen lazım. Salgılar. Tamam. Teknik bir şey söylüyorum ben ama doğru mu? Doğru. Evet. Ondan sonra şimdi o kadar işte. Yani ödül merkezin uyarılmasında da vesairede de işlere rol açıyor. Şimdi şöyle. Bir kere fenil etil amin kalp hızınızı artırıyor. Bu çok net. Artırıyor. Ciddi anlamda kalp hızınız artıyor. Mutlu adamın kalbi daha çok atıyor. Yani şöyle nasıl anlatayım size? Yani mesela aşkın ne derler? Kimyası? Gözü mü? Aşkın formülü rengi yoktur. Mi? Aşkın gözü kördür. Aşkın yani. Yaşı yoktur. Aşkın yaşı yoktur. Aşk üşüdüğü zaman sırtındaki ceketi çıkarıp ona verebilmektir mi? Çok, bunu hatırladım. Evet. Bir sakızdı. Geçen gün bir sakızın isimde okudum. Hala var mı o sakız? Hala var. Var. Yani daha doğrusu bana bir şey okum ürettiklerini hala veriyorlar. Evet. Ha, teşekkür ederim. O önemli bir kağıt galiba. Şimdi peki aslında ben şu arada bir dakika şimdi aşk konusunu konuşuyoruz. Ya ama çok bir dakika çok önemli yerde. Ama dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Ben çünkü saçma sapan bir soru sordum. Ama kendinize dikkat edin Serkan Bey. Bir şey yapmayın. Bir şey olmasın size. Yok. Çok önemli devam edeceksiniz tamam, biraz sonra. Kalbimizle mi severiz, beynimizle mi diye bir soru sordum. Hani Serkan Bey'in sohbetleri öyle ya. Mi? Çok güzel yorumlar geldi. Ama işte beyin ve aşkla ilgili soracaklarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo bakın. Şimdi şu dakikaya kadar kalbimizle mi severiz, beynimizle mi severiz sorusuna gelen cevaplar. Ben bilmem beyin bilir demiş Ozan Küçük Usta. Çiğdem Ünsal beynimizle tabii ki de bilimsel olarak da açıklayabilirim dedi. Ben telefonumuzu hemen Twitter'dan verdim. 444-2406 belki arar Çiğdem Hanım bize anlatır. Ve Sarp Bey şöyle demiş. Kalp dediğin pompa değil mi? Beyin ne kadar kıvrımlı, aşk o kadar derin demiş. Vav. Wow. Beyin kıvrımından karakter analizi yapılır. Beyin ne kadar kıvrımlı, aşk o kadar derin. Çok hakikaten ya, bence de çok güzel. Ama başı var. Kalp dediğin pompa değil mi zaten? Bence orası daha önemli. Ama kim bunu özür dilerim? Sarp Bey. %100 haklı. Kalbin aslında yaptığı tek iş bir pompa. Ama kalbe pompa diyerek haksızlık etmeyeyim. Şimdi kalbi savunmak gibi olmasın ama. Bizi dinleyen müthiş, kalplerden de özür dilerim. Kesinlikle onlardan özür dilerim. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir organ. Kalp yani pacemaker özelliği olan, bu çok önemli hocam. Pacemaker kendi kendini şey gibi. Üretebilme. Hı. Siz kalbi alın, nereye koyarsanız koyun. O atar. Bütün inervasyonu sinirlerden çıkarın, ne yaparsanız yapın. O atar. Ben kendi kendime yetiyorum zaten diye dolaşan. Ha, ben pompalarım arkadaş, gerisine karışmam. İster kullan, ister kullanma. Müthiş bir şey. Hani kabaca kulakçık ve karıncık var ya, tam evet. O kulakçıkla karıncığın arasında bir not var. O nottan elektriksel bir şeyle ama ya nasıl inanılmaz, muhteşem ya. Hakikaten inanılmaz. Oradaki o zamanlama çok önemli. Timing çünkü düşünsenize değil mi? Kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda kasılsa kalp patlar. Yani önce kulakçık kasılıyor, içindeki kanı karıncağa boşaltıyor, ventriküllere, ventrikül hızla kasılarak perifere gönderiyor. Çok acayip. Ne ha, diyorsunuz? Çok böyle... Bir şey soracağım. Yani böylesine kusursuz bir organ kırılması acı bir şey değil mi? Kesinlikle. Yani böyle kusursuz bir organ var birinde. Ve gidiyorsun onu kırıyorsun. Bir gönül kırmak ne kadar ağır bir şeymiş bugün Serkan Bey'den dinledik. Bu arada isterseniz masaları çıkıp biraz oynayalım, ne dersiniz? Hoppa şakalakalakalaka bomba şakalakalakalaka. İsterseniz biraz da türkü söyleyeyim. Ne oluyor? Yayında sıkıntımız olduğundan şu anda kimseye ulaşmadığımız kulağıma geldi. Tam bu ne kadardır acaba sırada ulaşamıyoruz. Ulaştıysak bilemiyoruz. Hı-hı. Evet, bazı bölgelerde evet. Olabilir bu arada. Evet, internet üzerinden. Ozan yüzden... Bey'den de gelmiş yayın gitti diye. Evet. Şu an burada da var. Yani tamam. Sıkıntı burada mı var, yayın mı burada var? Sıkıntı var. Peki. Sorun hava var. Durumuyla alakalı. Biz devam edelim çünkü her an gelebilir. Yani her an gelebilirse isterseniz bir müzik arası verelim. Evet, ne oluyor ne bitiyor verelim, oradan takip edelim. Bir temizliğimizi yapalım. Evet, ondan sonra şu aşk konusunu bu da... arada ama mitrali konuşalım. Tamam, mitral çok acayip. Mitral kapağı biliyor yalnız musunuz? Yalnız yayında marka... Ne? Mitral mi? Mitral kapak hiç duymadınız mı? Mitral kapak duyduk canım. Biz çok insan kesmedik de. Mitral kapak. Bir güzel parça dinleyelim. Yayınımız yoksa ben bir türkü söyleyeyim mi? Masaları çıkıp oynayın sizden. Ya Ege'cim, onun şimdi kesin bir garantisi de yok ya. Kesin yok. Yapılan açıklamaları sen de bizzat şahit oldun. Aa, bu arada internet yayınımızda bir problem yokmuş. Biz de onu diyoruz işte. Zaten işte. Doğru. Bazı yerlerde devam edebilir diye. Ne kadar... O zaman benim masalara çıkıp oynama gala gala galayı internet üstünden gayet güzel dinleyicilerimiz olmuş. Onlara iyi akşamlar diliyoruz bir kez. Ben de iyi akşamlar. Evet, buyurun o zaman. İnternetin faydasını görsün. Tüm internetçiler internet başına diyoruz. İnternetten devam ediyoruz. Buyurun efendim. Kalbin pompalamasından bahsettik. Mükemmel bir pompa olduğundan bahsettik. Mükemmel bir pompa olduğundan. Şimdi fenil etil aminden bahsediyorduk. Fenil etil aminden bahsediyorduk. Kalp daha hızlı atıyor. Bir. Kalp daha hızlı atıyor. Aslında İki. Ben şuraya küçük küçük onları hani kendi senden o yüzden aldım hocam. Bakayım. Şimdi aslında şeyleri bilirsek sorun çözülür. Neyleri? Sempatik sistem, parasempatik sistem. Duymuşsunuzdur muhakkak. Tabii ki. Bana zaten hep öyle derler. Sempatik sistem. Yani ama yayında sempatiyim ama yayın dışında parasempatiyimdir. Bayır hocam sen tıp konusunda evet. Duydun mu? Çok samimi şey. Duyduk canım, duymaz mı? Sempatik sistem, parasempatik sistem. Bunu duymayanı zaten bizim oralarda barındırmazlar. Eğer dövüyorlar. Böyle cevap vereceksin bana da çok rahat sorabilirsin. Oktay hocam siz duydunuz. Duydum, ben de duydum. Sempatik sinir sistemi. Evet. Parasempatik. Evet. Bunlar sinir sistemi. O zaman çok kısaca şöyle söyleyeyim. Buyurun. Otonom sinir sistemi dediğimiz bir yapı var ya. Evet. Hani bizim dışımızda bizi yöneten. Evet. Bir bilinçli yapıyoruz. Ben şu an elimi kaldırdım. Ama şu an mesela ben bu elimi kaldırdığımda parmaklarıma giden damarların vazodilate olmasını sağlayan bir sistem var. Vazodilatasyon. Damarların genişlemesi. Tamam. Diyor ki bu adam durup dururken elini kaldırdı. Dur ben şu damarlarımı bir genişleteyim, oraya kan gidebilsin. Şimdi bu benden bağımsız. Tümüyle benim hareketlerime ve davranışlarıma göre davranan bir sistem. Bunun iki komponentidir. Sempatik sistem, parasempatik sistem. Hani dinleyiciler, bilmeyenler çok kopmasın diye şimdi feniletilamin diye girdim ama hani geçen hafta da o yanlışlıklar olmasın diye şu kadarını söyleyeyim. Sempatik sistem fight or flight. Savaş ya da sıvış. Vücudun verdiği tepkilerde temel rol oynar. İşte atraksiyona girdiğinizde vesaire. Parasempatik sistem, yediniz yemeği, uyuyorsunuz. Bu tarz şeylerde rol alan bir sistemdir. Şimdi bu aşk molekülü... Nasıl bir sistem? Uyurken mi yani? Hayır. Rahatlıyorsunuz. Güzel şimdi, yemek bir yemeğimi yedim. Tamam, gittim. Tamam. Kürdan gibi bir şey. Tamam. Güzel bir duşumu aldım. Oh, güzel bir yatayım. Yattım. Kürdan gibi bir şey. Kürdan gibi bir şey. Çok haklısınız. Anlatımından o çıktı. Şöyle söyleyeyim o zaman. Vücudumuzda tabii bir sürü damarlanma ve kanların gittiği yerler var. Eğer sempatik sisteminiz aktif olursa damarlar ve kan kaslara gidiyor. Ya koş ya savaş, ya kaç ya savaş diyor yani. Bunu diyor. Parasempatik sistemde öyle mesela şey direkt mideye gider. Mesela yemekten sonra bir rehavet çöker insana. Değil mi? Yani şey olur mu hani güzel bir ağır da bir yemekten sonra o kalkıp ne kadar enerjim diyen olmaz ya. Yani. Ne savaşırsın ne sıvışırsın. Yani. Aynen öyle. Çünkü parasempatik sistem aktiftir. Tüm kan mideye gider. İşte o tarz sindirimle ilgili organlara gider. Acayip de keyiflidir. Benim çok sevdiğim de bir rehavet dediğimiz şey hakikaten yani yaşayan bilir. Sırf o rehavetin tadını arttırmak için bugün televizyon diye bir şey çıktı akşam işte. Yemek rehavetiyle karşısına oturulacak en güzel şey. Aynen öyle. Onu da sağlayan şey parasempatik sinir sistemi. Parasempatik sistem. Bu sempatik yalnız hani geçen hafta konuştuğumuz için hani çeviriler diyoruz ya, o simpatik diye yazılıyor ama sempatik sanki şey gibi değil mi? Hani, neşeli ya. Şimdi aslında çok yine nasıl çevrilir yani, yapacak bir şey birebir almışız ama orada aslında simpatik. Yani pet orada pathway. Yani yol. Bizim bir omurgamız var. O omurganın her iki tarafından iniyor sempatik sinir sistemi. Bunu anlatmak için hani benim omurgamın sağından ve solundan çok yakınından iki tane kablo iniyor. Bu yüzden biz o sistemi öyle diyoruz. Parasempatik öyle değil. Nasıl? Kafa, o nasıl? Kafa çiftlerinden çıkıyor, her yere gidiyor. Ha, tamam. Ya biri duble yol gibi yani. Aynen öyle. Biri duble yol, ötekini tam bulamadım. Stabilize tipi, her yere giden bir yol tipi diye düşünüyorum. Şimdi kabaca feniletil amin, dopamin ve norepinefrin sizin sempatik sisteminizi hakikaten şahlandırıyor. Öyle söyleyeyim yani. Böyle hatta çok ilginç şeyler var. Yani görsel şeyinizi de azaltıyor mesela. Yani beyinde böyle negatif etkileri de var. Yani görsel girdiniz azalıyor ve hani derler ya, aşkın gözü kördür. Hani evet. Bu Mecnun'un Leyla'yı bir de benim gözümle görün hikayesi gibi. Aynen öyle bir şey. Çünkü siz algılayamıyorsunuz. Aslında hani hakikaten bir şey fazı, nasıl söyleyeyim, modu gibi, delilik fazı gibi bir şey. Çünkü şurada hani ilk başta söyledik ya, idrarda faz mı mod mu, sen ona karar ver. Mod. Ha. Faz dedin çünkü. Bir faz diyor, bir mod diyor, ben de tamam yani, aşkın fazları hani dedi, yayındayız diye bir şey demiyorum ama normal bir şey de benim böyle fazla modla hani. Mesela amfetaminin etkileri. Çünkü aileler de dinliyor programı. Tamam. Amfetamin fazında işte feniletilaminin etkilerini şöyle kısaca çok söyleyeyim. Mesela hipotalamustan salıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Biliyoruz. Hipotalamusun nerede olduğunu. İşte kalp atışınızdandır. Sayenizde öğrendik Şerkan Bey. İşte elleri titretiyor. Zorla soluk alıp veriyorsunuz. Yani kendinizi bir düşünün. İlk o dönemleri. Ya da siz anlatın ya, aslında ben onu merak ediyorum. İlk aşk anınızda. Ya ben bunu niye yapıyorum dediğiniz bir şeyiniz var mı? Mesela Fahir Hocam. Ya niye, bir dakika ya. Tamam Ege Hocam. Sen en yakın zamanda evlenen sensin Fahir. 2 ay olduğuna göre evleneli. Ama bir ay önceden de aşık olmuş olsanız 3 ay öncesini hatırlayacaksın. Ben kaç yıl önce gideceğim. En çok yeni güzel ilişki sana ait, daha doğrusu. Evlilikle alakası değil de bu. Tamam. Gerçi bizim aşkımız da hiç ölmediği için ben hani her gün bakayım saat. Aşklar ya, ölmesin. Aşkınıza sahip çıkın. 6.45 saat. Bürge dinlemiyor aslında ama ben gene şey yapayım da arkadaşı dinliyor da seninki böyle dedi falan diye şey oluyor. Yani her gün her görüşte yeniden alevlenen bir aşk olduğu öyle için var ama işte. Var mı? Gelin beni araştırın hocam. Açık çek veriyorum. Ay burada ben seni mahcup etmek istemiyorum ama hemen Serkan idrarda bir fenil amin testi yapabiliriz. Öyle bir şey var. Yani çünkü cidden onu parça arasında halledelim o zaman. Şimdi ben anneannem bana mercimeği yemeğini yapmazdı, haşlardı, öyle yedirirdi. Bu dediğin o tabi yaşlı kan öyle hormon bilmez. Bu senin aşkını tetikler derdi. Ciddi mi? Evet. Mercimek ne? Haşlayarak. Feniletilamin en çok mercimekte var. Tabi. Onu bilmiyorum. Yeşil mercimekte. Aşkın yemeğidir derler. Mercimek. Allah Allah, çok ilginç. Ya tabii burada biz bu programı yaparken sen tabii bilimsel bir insansın ama yok, tabii biz yani siz okullusunuz, mekteplisiniz, biz alaylıyız. Evet. Tabii bunları aynı bir potada ne yapıyoruz? Biz de bunu... Bu program zaten Serkan Bey'in sohbetleri buna yarıyor. Evet. Ya yani niye o zaman aşk ölüyor? O çok net bir şekilde o şimdi, dediğimiz hormonlar bir daha eskisi gibi salgılanmıyor mu? Beni artık eskisi gibi sevmiyorsun diyen kadına hormonlarım izin vermiyor desek doğru çok mu? Çok net. Aynen öyle. Şimdi hormon takviyesi yaptır derse o zaman şimdi bir kadının bunu nereden bulacağız isteyebilir. Feniletilamini bulursunuz, hiç sorun değil. Var mı Konya sokakta bulabilir miyim ben mesela? Konya bilmiyorum ama Ulus'ta var diye hatırlıyorum. Ya ben kullanılmışını istemem yalnız. Konya sokak Ulus'ta mı onu da bilmiyorum. Evet, Konya, Ulus tabii rüzgarlı ve Konya sokak. Coğrafi eksiklikten dolayı bir şey yaramadı ama şimdi bu üç hormonun kokteyl tadında bir şey. Yani bu karışım. Ya bunu doğru dozda bulursanız siz kaçırmayın. Acayip bir şeysiniz yani. Siz kendinize kimi aşık etmek istiyorsanız enjekte edersiniz o kişiye bu aşk iksiri dediğiniz aşk şey mi? Aşk iksiri dedikleri bu, aynen öyle. Bir dakika, yani, kafam karıştı şimdi benim. Aşık olmaya yol açan bir şey mi bu hormon? Tabii. Yoksa aşık olunduktan sonra mı ortaya çıkan bir şey? Heh, şimdi bir sonuç. Dakika, bunu bir, yani, bir saniye yani. Bir saniye. Bir dakika. bir saniye. Yani, bir saniye. Hadi panel yapalım. Bir dakika. Ben sözü almak istiyorum. Hayır. Beyler bir saniye. Benim aklıma ne geldi? Ne geldi? Şimdi stüdyomuzda 4 kişiyiz. Evet. Çok güzel bir sohbet ortamı var ama biliyorsunuz ben sohbetten haz etmiyorum. Panel mantığına dönersek eğer bugün 15 saniyelik soru şeyimiz olsun sadece. Tamam, herkesin soru hakkı olsun o zaman. 15 saniye ancak. Ben ne yapacağım? İşte sana soracağım. Sen cevap vereceksin. 1,5 dakikada senin cevap hakkın var. Cevap hakkın tabii. Var. Tamam. Her soruya. Tamam. İlk kim istiyor soruyu? Ben en son soruyu ben sordum. Yani ona cevap verilecek tamam, mi? Hemen cevap vereyim. Sayılmıyorsa... Bir dakika. Ben şey müzikle beraber 15 saniyelik soru hakkım var. İstersen başına espri falan da koyabilirsin. Sorun kısaysa. Tamam. Hazırsan başla. Merhaba. Ben panelinize Ankara'dan katılıyorum. Ankara Radyosu. Serkan Bey'e sormak istediğim şey şu. Fenil etil amin aşkı tetikler mi? Yoksa aşka sebep olan bir şey midir? Yoksa aşkın sonucu olan bir şey midir diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Fahir, senin de süren başladı. Üst üste soru bilmesi. Üst üste soru. Tıpta öyle bir şey yok diye biliyorum ben. Tıpta öyle şey yok. Ben soru sormayacağım ki. Sen yorum mu yapacaksın? Ben yorum yapacak. 15 saniyen var. O zaman panelist olmak gerekmiyor mu? Ben de yorum yapardım o zaman. Ne biçim panel başkanısın? Maalesef süreniz, süreniz yetmedi. Ben de sıra. Serkan Bey'in sohbetleri. Aynı arkadaşımın sorusuna katılıyorum. Bu bahsettiğimiz hormonlar mutlu çiftlerde göründüğüne göre aşkla beraber ortaya çıkan şeyler mi? Yoksa bir şekilde vücutta belirdiklerinde aşka yol açan hormoneller. Kimyasal, evet, hormoneller çok güzel oldu aslında. Hormoneller. Elektrik hormoneller diye bir şarkı vardı eskiden. Güzeldi o. Elektrik hormoneller. Tabii. Onu bir alabilir miyim bir kuple? Yalnız süresi olmadığı için maalesef. Çok güzel oldu süre olması. Aşk sırasında ortaya çıkan. Şimdi şey. Bir saniye süresini başlatıyor musunuz? Yok canım, paneli başlatıyorum. Hayır. 1,5 dakika. Kesinlikle tabii ki de bu aşk sırasında ortaya çıkan şeyler aslında iç içe yürüyen şeyler. Fakat dedik ki hani biz böyle kimyasallara ulaşırsak, bu kimyasalları o kişiye verirsek bu kişiyi de aşık edebiliriz. Çünkü aşk sırasında oluşan kişilerdir bu. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Bizim süreniz hayatımızda bir buçuk dakikaya sığdırmak istiyorum bunu. Bizim hayatımızda hani peki şu soru sorulabilir buradan. Ya aşk, ya ben bir kıza baktım da mesela 3 kıza bakıyorum, birine aşık oluyorum. Ne alaka yani, değil mi? Bu çok ilginç. Yani gözler o, mi? Gözler, o gözler çok önemli. Çünkü şu. Bazıları da el ayak güzelliği sever mesela. O da olabilir. Ama huy mu? Huy mu? Huymuş. Aşk huymuştu. Mı? Sevgi miymişti? Onu mu konuşalım? Onu konuşalım. Aşk mıymıştı, sevgi miymişti? Şöyle söyleyeyim. Bir kere yani dinleyenlerden hani hakikaten belki sıkıcı bir şey olacak bu söylediğim ama bizim kader mi diyelim artık nedir bilmiyorum ama bizim bir tipimiz var kafamızda. Ya bunun ötesine şey yapamayız. Yani benim frekansıma uyacak aslında bir tip var. Çünkü benim yani ben çok fazla... Sen bunun adını tam koymamış olabilirsin. Değil mi? Yani yüzünde tam canlandırmıyorsun ama sonuçta bir tip gördüğün var. Zaman... Ya, esmer seviyorsanız eğer hakikaten sarışınlar sizi zerre ilgilendirmez. Ya temel aşk anlamında hani çünkü aslında konuşmuştuk koku vesaire birçok input var bunun için, evet, ama temel anlamda koku da önemli. Onu kontrol edilebilecek bir yer var mı? Mesela nasıl? Bir bu merci. Sarışıncı mı esmerci mi gibi mi? Yok, evet. O öncesinde de ben daha şeyim, tamam, insan biraz çabalıyor bir ilişki, tam ilişkinin başında elinden tutuyorsun hanımefendiyi, beyefendiyi, artık neyse, bir merciye gidiyorsun, olmuş mu? Bir kontrol edersiniz bu mu diye. Kesinlikle kontrol... var tabii ki. Var mı öyle kesinlikle bir merci? Ya, merci yok tabii ki de yani hırsızı yapılabilir. Anladım. Niye yapılmasın? Aslında şimdi evlilikte kan testi var ya. Onun gibi daha şey ciddi yapalım. Bir şekilde bu kan testini başka şeylere de bir baksalar. Aslında yanına çok... bir de idrar testi koysalar. Gen haritası. Beyefendi, genleriniz böyle böyle bir uyum gösteriyor. Faşizme gider. Yo, serbestsiniz ama yarın öbür gün niye anlaşamıyoruz derseniz biz bunun belgesini veriyoruz deseler. Şöyle bir şey yapalım. Nasıl yaparız onu? İstersen yarın buluşalım. Yok. Hangi konuda tereddüt ediyoruz? Ben. Bir sonra artık ne zaman olursa program ben yanımda şeyimi de getireyim. Laptop'u da getireyim. Tamam. Orada bir yüz testi var. Yüz aslında testi. Bunu hani yapmak, toplulukta yapmak çok keyifli olur ama madem öyle burada bir deneyelim kendimizi. Yani tamam. Görmüş de oluruz. Her deniz ayrı ayrı çeşitli yüzler var. Böyle değişen şekilde gösteriliyor. Birbirinden bağımsız ama gerçi dinleyiciler için sıkıcı olabilir. İnternette var mıdır bu testin İnternet benzeri? Yok, yok. İnternette ne yazık ki yok. Parayla mı aldınız siz? Parayla almadım. Amerika'dan bir arkadaşım yani. Getirdi. Onu test sırasında açıklamalarını yapalım. Orada mesela sizin seçeceğiniz numaralar çok önemli olacak. Nasıl? Mesela kesinlikle eminim ki çok farklı çıkacak numara. Neye göre numara seçiyoruz? Ne için numara seçiyoruz? Bilgi vermeyeceğim. Çünkü o zaman çift kör olmaz. Yani sistemin mantığı olmaz. Ama bunu koyalım, yapalım. Hatta sonra ben size onu vereyim. O basit bir şey dosyası, video dosyası. Lütfen eşlerinize de yapın. Ben de size diyeyim ki eşleriniz eğer şu numaraları seçiyorsa sizin, tabii o numaraları sadece siz bilin, eşinize söylemeyin. Hı-hı. Çok ideal bir evlilik olmuştu. Eğer değilse... Ciddi misin? Çok samimiyim. Şey, ben evlenmeden önce bunu niye yapmadım madem böyle bir şey vardı? Ya, hadi bu adamların üstünden 5 sene geçmiş. Senin de emin lafı ayrı hocam. Unutmuşsun. Yani, unutmuşsun. Yani insanı insan yapan şey böyle bir bilimsel işte ne kadar şey varsa da kendi duygularıyla falan buna karşı gelmesi. Kimse sana şey demez. Sen testlere göre sen onunla evlenmemeliydin falan dese de sen belki evlenecektin. Gönül ferman dinlemiyor. Senin için testler baştan yazılır gerekirse. Öyle bir durum var. Bu testler ne için zaten? Herkes gönlünü dinlemiş, bir şey çıkmış, bir şeye dayanıyor. Onun sonucunda çıkan... Hayır ben ama şey... Şeydir. Nasıl diyeyim, bu aşkın resmen testi gibi olacak. Aynen öyle. Dede yani... bilmekle uygulamak evet, farkı. Evet yani bileyim ben, bileyim en azından bileyim yani. İlla ki hani öyle olacak diye bir kaide yok. O çok güzel bir testmiş, bunu çok sevdim. Ama bu bahsettiğimiz şey sadece dış görünüşle ilgili bir test değil mi? Kesinlikle, sadece yüz. Yani sonuçta huyunu sevdim dediğin anda zaten... Tabii ki biter. Ama bakın, başka bir şey de gelir. Yani bir aşk dediğimiz şey sadece tiple bağlı değil ama galiba sizin burada anlattığınız şey o tipi gördüğümüzde o hormonlar harekete geçiyor gibi bir durum mu var? Ama... Her tipin bir huyu var. Aslında tipe bakarak o huyu çok net çıkarırsınız. Ya çok acayip bir coğrafyası var vücudun. Yani belirli bir kompozisyondaysa yüzü, onun huyu farklı çıkamaz. Yani siz o yüzden gerçekten, yani burada ciddi aşktan bahsediyoruz. Hani yoksa temennilerle başlatılan ilişkilerden, hakikaten derler ya. A gördüm ve vuruldum abi falan yani. Bundan bahsediyorum. O vurgu şey çıkmaz yani. A kızla 3 saat konuştum. Çok huyu tatlıca. Çok farklı çıktı. Kolay kolay olmaz gerçek kavramda. Peki bir şey soralım. Tekrar aslında bu konuya geri döneceğiz değil mi? Yani nasıl şimdi bu fenil etil aminin ben etkilerini merak ettim. Tamam. Çünkü bu aslında bu aşk deyince herkesin kafasında başka bir şey canlanıyor ya. Aşk üzerinde bu kadar çok tartışılması bence de gereksiz tartışılmasının şeyi o bence. Biraz bu söyleyeceğim şey yol açıyor ona. Çünkü herkesin aşkı kendine. Yani şimdi sen aşkı başka tanımlıyorsun. Sevgi mesela birazcık daha herkesin kafasında aynı şeyi çağrıştırıyor. Veya heyecan başka bir şey çağrıştırıyor ama aşkı mesela herkes yaşadığı şeye göre tanımlıyor. Yani heyecanı biraz daha hissedebiliyorsun. Sevinci biraz daha hissedebiliyorsun. O yüzden aşk kavramını ne olduğu böyle uzun uzun tartışılıyor. Tam da bu yüzden diye düşünüyorum. Ama şu şey fikir verebilir. Fenil etil aminin vücuda... Ne gibi etkileri oluyor? Mesela kalp hızlı çağır. Yani bunlar da eminim ki çok hani fizyolojik şeyler değil mi? Fizyolojik değil mi? Tabii tabii. Net, çok net fizyolojik oluyor. Ha, fizyolojik belirtileri var ya. Fizyolojik belirtileri kontrol edip şimdi ne hissediyorum? Eğer böyle bir kontrol edersek belki daha şey olur. Daha sağlıklı bir sonuca varırız. Mesela. O yüzden işte kalbin daha hızlı atması mesela işte heyecanlanınca veya korkunca da bu tip bir etki olur ya vücutta. Aynen öyle. Oradan alınmış bir şey. Hani aşkın maddeleri, alt başlıklarını açacaksak birinci başlığı bu. Aynen öyle. İkincisi ne? Mesela onun etkileri üzerinden. Mesela işte elin terlemesi, avuç içlerinin özellikle çok ciddi bir şekilde terlemesi. Ya tamam. Bunu hepimiz hissetmişizdir. Yani ilk kez o güzel anlarda avuç içi çok terler. İşte el terlemesi, tamam. Ne dedik? Sempatik sistem. Acıkma oluyor mu mesela? Ha, kramp girmesi oluyor mesela. Karına kramp girmesi. acıkma demeyelim. Acıkma derken o çok ilginç. O çok karnın ilginç acıkması mı? Ya böyle için kıyılır ya. Şu, hemen mesela diyor, pizzacıya gidilmesi. Kazıma sevdiğinin yanında. Ha. Kazıma ve kram. O da şu, bakın ne dedik? Biz parasempatikte mideye hücum ediyor kan demedik mi? O evet, da bizi rahatlatıyor demek. Tamam. Sempatikte ise hani diyor ya kalp hızlandı, o kesin bir şey var. Şimdi beyin bunu hani bölüm bölüm algılamıyor. Tamam. Diyor ki ya ben mideye kan falan göndermeyeyim. Dur bir saniye. Ya mide durur. Hani onu sindiririz. O problem değil. Şimdi kaslara kan göndereyim. Ne yapacağı belli değil bu adamın. Kaçacak mı, ne yapacak? Yani hiç tamam, belli değil. Bu da stres belirtilerinden biri. O da spazm oluşturabilir spazm karında. Siz bunu açık olarak algılayabilirsiniz. Ben genelde her şeyi açık karın olarak algılıyorum. Karın kazımı olarak algılayabilirsiniz. O yani midemizde hissettiğimiz şey aslında aşk. Tam anlamıyla. Hani onu gördüm, midem böyle şey falan, hayır, kramplar geliyor. Karnımda kelebekler üstünde. Heh, de, öyle dediğimiz, bir şey var. Karında kelebek uçması diye bilmiyorum, bir şey nasıl olabilir? Bana birisi ben açıklayabilir. Damar damar üstüne binmesine inanıyorsun da. O öyle bir şey var, ifadesi var aşkım. Tam karında mı yoksa midede mi kelebekler uçuyor? Çünkü ya, benim midem farklı, Didem'in midesi küçücük. Eğer öyle bir şeyse yani, o zaman ben eve gidince bir huzursuzluk çıkarayım. O da nerede gördüm hatırlamıyorum. Yani bir dizi miydi? Bir film ben de miydi? Duydum o tabiri. O yani ne şey, İngilizce bir tabir de heyecan olabilir işte ya. Karnında hissedilen heyecana aşkla bağlantılı olduğu zaman karnında zaten kelebekler. Üçü, onu gördüğüm anda. Bu falan işte Serkan'ın senin söylediğin üçü de aslında heyecanın ve stresin belirtileri olarak şimdi şey yapabiliyorum. Bundan başka bir şey var mı? Zaten şimdi beyinde etkisi vesaire de var. Ama burada önemli olan vücudu bir harekete geçirmek. Yani bir şey olacak. Hmm. Hazırlıklı ol. Bu çok önemli. Yani mayışma çünkü değil mi? İşte dediğimiz gibi kendinizi farklı hissediyorsunuz. İşte bu beyinde de bu kimyasalların çeşitli etkileri var. Ve hani o görsel inputlarda da sıkıntı oluyor. İlginç olan mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani dedik ya fenil etil amin idrarda çıkıyor mutlu kişilerde. Çok ilginç bir şekillerde şizofrenlerde, plazmada ve idrarda yine bu şeyin düzeyi artıyor. Burada da hani şöyle bağlamış yazar. Yüksek mi? İdrarda yüksek çıkıyor. Bu hormon seviyesi. Hani aşk acaba bir delilik midir? Çünkü gözü hiçbir şeyi görmez. Hmm. İşte ben seni seviyorum. Hani soğukta, yağmurda dolaşırlar. Hiç şey yoktur. Oto kontrolü falan yoktur. İlginç. Ya şizofrenlerde de böyle bir şey var. Yani şizofrenler hep aşık. Deli demeyelim ama yok. Her ikisinin idrarında da ortak aile şey var. Yoksa şizofrenler aşık anlamında değil. Yalnız emin dediniz, o daha başka bir. Emin mi, emin mi? Fenil etil amin. Emin ha, mi dedim? Demin, fenil ama etil emin dediniz. O zaman ne olur? Feyyaz Metin Emin den hatırlayabiliriz. Tamam. Ya da hiç kafamda yok. Yok yok, hafıza teknikleri yapıyoruz ya. Fenil etil amin. Pelin desek olmaz. Ya, ayıp ya, olmaz. Ayıp dayak yeriz yani burada. Neyse tamam. Dopamin ödül kimyasalı dedik. Hani her birini tek tek söylemektense siz hani herkesin bir ödülü vardır ya. Mesela çok benim ödülümü ben sizinle paylaşayım. Herkesle paylaşayım. Gerçi umarım burada da yayın gidiyordur da. Ben mesela çok çalışıyorum. Hakikaten çok çalışıyorum. Sabah çok erken geliyorum. Akşam çok geç geliyorum. Benim hafta sonu tipik bir ödülüm var. Neydi? Haşlanmış tavuk. Haşlanmış tavuk ve pilav. Ki bölümdekiler falan bilir. Çok pilav üstü geçer. Tavuktan bahsediyorsun. Ayrı ayrı ama. O tavuğu ben yine sonra... Yine mi büyük mü? Ayrı ayrı dediğin butları mı? Butları ayrı ayrı hocam. Yok, tavuğu ayrı, pilav ayrı. Daha sonra ben o tavuğu parçalayarak pilava koyuyorum ve yiyorum. Ve bunu yaparken en önemli input şu. Kesinlikle ve kesinlikle çok sevdiğim bir şey izlemem gerekiyor. Tabii tereyağı kullanıyorum. Bir dakika, çok önemli bir şey. Ne? Çok sevdiğim bir şeyi izlemek zorundayım. Ha, bir şey izlerken. Kesinlikle işte House olur, eskiden Lost olurdu. Yani bu tarz şeyler hani diziler veya filmler mesela bir kez başıma geldi, çok komiktir, yaptım böyle, oturdum tam bilgisayarda dizi dönmeye başlarken elektrik kesildi. Ne yiyemedim yedin? Yemeği hadi ya, vallahi yiyemedim. O yani bir paket halinde geliyor. Aynen, benim ödül merkezim bu. Niye? Çünkü ben onu yediğimde dopamin salınıyor. Dopamin de ödül merkezinde beni çok mutlu ediyor. Hani geçen hafta konuştuk ya. Evet. Ödül merkezine elektrot soktuğumuz fare pedala basınca, Fahir hocam sana bir hatırlatma olsun bu. Pedala bastıkça, hangi pedala basınca? Şöyle bir kafeste bir pedal var. Ha. O pedala fare bastıkça orada bir elektrik akımı oluşuyor. Ha. O elektrik akımı da beyinde ödül merkezine gidiyor. Allah diyerek basıyor yani fare pedalı. Hayvan ölene kadar basıyor ona yani. Ödül merkezi böyle bir şey. Benim ödülüm bu. Sizin ödülleriniz. Ya paylaşalım. Hani çok sıkıcı şeyler konuşmaya gerek yok. Ya bilmem paylaşılır mı bu da. Benim ödül merkezimde Gene televizyonda güzel bir şeyleri arka arkaya seyrettiğimde uykum gelene kadar. 24 mesela. Hı. Ama bunu bir düşünerek şey yapmak lazım. Evet, ne çalışan. Mutlu ki sen tespit etmişsin bunu. Ben çünkü yani, bu fix bunu yapmazsam eğer. Ya bütün hafta boyunca oluyor, bunun için. Ne oluyor? Dopamini hissediyor musun vücudunda? Dopamini hocam hissediyorum. Yani, böyle bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Yine Amelie'deydi sanırım. Amelie ya da ne nasıl telaffuz ediyorsa Fransızca hocam. Evet. Amelie. Araya bir R koyacaksın. Fransızca Amelie. Başına koymadıktan sonra oldu. Amelie'de de anlatıyordu ya hani ne bir diyor? Tane adam karakterini anlatırken tavuğu haşlanmış tavuğu alıyordu parmaklarıyla parçalıyordu filmde ya yiyordu falan. Aynen öyle bir şey. Yani dopamin fışkırıyor benden. İşte çok biraz, acayip değil mi? Biraz düşünmek lazım. Acayip değil canım. Niye acayip olsun? Ne kadar güzel. Dopamini o zaman ödül merkezimizi uyaran olarak. Dünyevi zevklerin göstergesi olarak şey yapabiliriz bence. Tanımlayabiliriz. Yani dünyevi sana göre farklıdır. İşte Serkan'a göre tabii farklıdır. Canım. Bana göre farklı. Bunu düşünerek zaman zaman değişiklik de gösterebilir değil mi? İlla bir şeye sabit bağlayacağız. Şimdi hayatının sonuna kadar her hafta sonu tavuklu pilav yiyip dizi seyretmek zorunda değilsin değil mi? İnsan yeni mutluluklar buluyor. Yeni mutluluklar buluyor. Sen farklı şeylerde de yani ben farklı olaylarda hani şu olursa şunu yapacağım gibi bir şey yapıyorum. O beni mutlu ediyor. Yakın arkadaşlarım bu konuda benimle çok dalga geçiyorlar. Hakikaten bu kadar ne kadar da devam ediyor. Ben onu yok primitif değil canım. Benim bir zamanlar net 12 sene 13 sene çok rahat olmuş. 12-13 senedir her hafta sonu sen hocam ne kesinlikle çok enteresan bir şey değil ya yeni zaten. Sen de belki haftada bir gün tavuk yiyorsun ama törensel benimki. Ege hocam. Zararlı bir tören değil ki. Tavuğu orada kesip ondan sonra kan içinde bir tören yapmadığına göre hazır kesilmiş alıyorsun anladığım kadarıyla. Kendin mi haşlıyorsun? Her şeyi kendim yapıyorum. Düdüklüm var mı? Düdüklüm de var. İyi tamam oradan bari. Ve o onun öncesi nasıl ikna şey. Olduğunu ben anlamadım Fahir'in. Adamın düdüklüsü var abi. Fahir'in yok ya düdüklüsü hali. Nasıl yok? Nasıl yok? Nasıl yok? Ya affedersiniz. Onu hiç aldığını yayında söylememiştim. Ben almadım canım zaten. Hediye mi geldi? Yani hediye. Düğünün şey sayılmaz ya. Piyasanın en kaliteli düdüklüsü. En birinci düdüklüsü var şu anda. Öttüğü zaman bütün site duyuyor mu düdüğü? O yüzden henüz çalıştırmadık yani. Bir gün versene bakalım belki benim dopaminim ondan salgılanacak. Belki de onu da yapacak. Çünkü denemek lazım biraz da. Melodili niye yapmıyorlar ki artık? Yani teknoloji gelişti mi? Güzel bir müzik çalsın ama o zaman patlar mı? Yani? Melodili düdüklü tencere mi? Ha. Düdüklü tencereyi Aliye koyuyorsun çalsın, sonra içeriye gidiyorsun ya mesela. Çok herhalde güzel bir şey çalıyor ya. Dur bitsin sonuna kadar. Aman kapat şu düdüklünün sesini falan olmasın diye. Sesi kısılabilir düdüklü. Düdüklü tencerede. İşte onun için ses yapmıyorlar. Diye bir şey yok zaten. Ege'cim sen hakikaten hiçbir şey yapamamışsın. Düdüklü tencerede düdük diye bir şey yok Fahir. Düdüklü tencerenin düdüklü tencere adıyla anılmasının sebebi eskiden o içindeki buharın belli noktadan sonra basınçtan valfinin açılıp düdüklüden mi o şey hani şeylerde var ya eskiden kaynatılan tamam öyle ki onlarda vardır bazılarında da tencerelerde yok. Şimdi tencerelerde vardı bizimkinde vardı çünkü çok ince bir borudan geçiyor. O işte şey gibi yani diye bir ses çıkıyor bizimkinde mesela. Işte. Şimdikiler böyle. Düdük mü var? Vallahi bildiğim benim ilk tanıdığım düdüklü. Yani ilk tanıdığım düdüklü dedim. Hayatta karşılaştığım ilk düdüklü. Hayatıma giren ilk düdük. Hayatıma giren. Hayatıma çok düdüklüler girdi. 4 tane. Hakikaten öyle. O ilk düdüklü de vardı. Ondan düdüklü tencere. Lütfen. İlk zaten düdüklü. Artık basınç, yüksek basınçlı çelik tencere diye satılıyor. Daha uzun ve havalı bir isim bulmuşlar. Ciddi mi? Düdüklü diye geçmiyor mu artık? Sen böyle girsen havalı bir yere düdüklü tencere var mı deyince efendim basınçlı tencerelerimiz bunlar diyorlar. Ama aynı şeye tekabül etmez sanırım. Yani basınçlı düdükte basınç hiçbiri olur. Şimdi bir dakika bir ara verelim. Ondan sonra bir arada biz neleri anlamışız neleri anlamamışız onu bir gözden geçirelim. Sonra şu aşk beyin ilişkileri, aşkın vücuda net etkilerini konuşmaya devam edelim. Bu arada dinleyicilerimizden de haber geldi. Yayınımız gelmiş. Ulaşıyormuş artık radyo üstünden de internet üstünden. Dinleyenler hiç fark etmedi kesildiğini. Bir tek benim türkümü duydular. Oradan yayını kesildiğini anladılar ama yayın kaldığı yerden devam ediyormuş. Onu da haber verelim. Bir şarkı dinleyeceğiz Pamela Spence'den. Hemen ardından da 105.6'da beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. We'll be right back. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Arada konuyu bir kendi içimize toparlayıp nerelerinin anlaşılmadığını değerlendireceğiz demiştik. Onu yapamadığımız için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben anladığım kadarıyla evet. Anladığım kadarını özet geçeyim. Özet geçin buyurun. Bazı hormonlardan bahsettik. Şimdi çok teknik isimlerine girmeyelim. Ancak ortaya şu çıkıyor. Aşk vücuda yayıldığı anda, ama aşkın tabii tabiri de onu tam olarak yapmadık. Aşk başladıktan sonra vücuttaki değişikliklerden bahsettik. Aşk nasıl başlıyor o konuya daha girmedik. Yani onunla böyle bir hafif şey yaptık da aşk başladı dendiği anda bazı hormonlar vücuda salınmaya başlıyor. Bunlar da işte gerilim, daha doğrusu bir rahatsızlık. Yani insanın karşısına panter çıktığında gösterilecek tepkilerle sevdiği kız çıktığında, erkek çıktığında gösterilen tepkiler benziyor diyebilir miyiz? İşte o gerilim, bacaklara, kollara kan pompalanıyor. Karında etki şey. Aynı ama algı farklı. Şimdi siz sevdiceğinizi gördüğünüzde bir panter görmüş gibi mi? Yeri gelir yavrusuna sahip çıkan bir dişi panter gibi de olabilirler. Yani sistem aynı. Yorumlama farklı. Yani kullanılan hatlar aynı, yorumlama farklı. İşte etkiler temelde farklı olabiliyor. İşte mesela iştahsızlık, uykusuzluk yine bu hormonların oluşturabileceği. Çünkü bu hormonlar sempatik sistem dedik ya, hani diyor ya hani parasempatik yiyeceği falan düşünme Allah aşkına. Siz bir tehlike anında kim yiyecek düşünür? Yani değil mi? Ben düşünürüm. Nasıl bir tehlike olduğuna, mesela aç kalma tehlikesiyse ilk aklıma gelecek şey yiyecektir. Çok buna bir metafor diyebiliriz. Çok çok sağlam oldu bu ya. Ya buna söyleyecek hiçbir şey yok. Çok başarılı. Bu arada konuyu kapatacak müthiş bir cümleydi yani. Hollanda'dan Kemal Börek yayınımıza katılıyor ara ara elektronik postalarıyla. Bugün şöyle yazmış. Hollandaca'da da aşk karnında kelebekler olmak deyimiyle anlatılır diyor. Böyle bir şey yaygın. Oradan duyduk. Evet, o da zaten bu aşkın çok net yarattığı fizyolojik. Evet. Ne oluyor? Ben hemen söyleyeyim. Parasempatik sistem sempatik sistem yüzünden kan kollara, bacaklara pompalanıyor. Midede mideye kan gitmiyor. Kalmıyor. O da kramplara neden olabiliyor. Evet. Kelebeklenmelere neden olabiliyor. Kalmıyor demeyelim. Tam da azalıyor bayağı yani. Yoksa şey olmasın. Oradaki dokuları öldürmeyelim. Peki ne oluyor sonra da bu fenil etil amin hormonu bitiyor. Şimdi ya daha doğrusu etil, bitmiyor da amin, salgılanması. Dopamin ve norepinefrin üçü özür dilerim. Farklı oranlar kokteyli. Bunu ama çok bunun güzel bir şey yapıyor. Yok mu? Herkeste farklı kokteyli mi var? Hayır. Yani şimdi oranları değişik mi demek istiyorsun? Oranlar kendi içerisinde çok ya, kişiden kişiye oran değişir diye bir şey yok. Ama salınım hızları o anki duruma göre bazen dopamin öne çıkar, bazen feniletil amin öne çıkar vesaire vesaire. Diyelim ki aşkınız gerçek bir aşktı. Gerçek bir aşksa ikinci faza geçersiniz. Biz direkt 2'den başladık o zaman Ege. Bayağı iyi. Ama Fahir yani sen şu anda 1'in sonlarındasın. Hemen geçeceksin 2'ye çok yakın zamanda. Evet. Hocam zaman, dinliyoruz zaman sizi. Vereyim. Biz bunları yapmak zorundayız. Yükümlü olduğumuz şeyler o yüzden. Yani konuyu dağıtıyormuş gibi görünüyor olabilir ama. Yani bunları yapmak zorundayız. 6 ayla 3 yıl. Herkesten özür dilerim. Yani çok yıllardır aşkın gerçi algılanışı değişecek. 6 ayla 3 yıl arasında yani minimum 6, maksimum 3 yıl. Minimum 6 ay, maksimum 3 yıl. Arasında bu kimyasallar. 6 ayla 3 yıl. Ben 6 yılda 3 yıl zannettim. Hayır, 6 ayla 3 yıl. Size ne kadar oldu? Oho, biz kaç defa öldürdük aşkımızı? Kabaca 2 defa ölmüş bizim aşk. Yani tam öldüğü gün tekrar ben bir espriyle falan başlatsam bir daha öldürmüş. Ne oluyor? Başka bir faza geçiyor. Burada hani faz faz konuşup kişilerin canını sıkmıyorum ama. Niye sıkılıyorsun? Ya hiç sıkılmıyoruz canım. Biz öyle mi? Anlamadığımız yeri soruyoruz. Ya biz şimdi dinleyicilerimiz sıkmıyor. Yani canını sıkmaktan tamam işte. Faz yerine dönem başka bir döneme, başka bir şeye hayır, benim anladığım maceraya geldi. Serkan Bey'in söyledi. Bir dakika. Evet. Serkan hayır, sen ne anladın bir söyle. Bak şimdi ne kadar akıllı olduğunu ortaya. Yüzleştiklerinde moraller sıfıra inebilir. Bundan dolayı sıkmayalım. Yani canlarını sıkmayalım. Evet. Diyor. Benim de anladığım şeydi. Canını sıkmayalım böyle sıkıcı tabirlerle diye. Benim de içim şeyden rahat. Biz anladığımıza göre, biz derken üçümüzden bahsediyorum. herkes anlamıştır. Doğru. Yani öyle bir şeyim var. Ben de öyle anladım. Sen ne anladın ki? Benim anladığım kadarıyla fas kelimesi zor gelebilir. Onun yerine de dönem dersek sıkıntı kalmaz. Tamam, o zaman böyle toparlayalım ama hepimizin hissettikleri aynıdır. Evet, doğrudur. Böyle algılamak lazım. Endorfin ve oksitosin fazı dediğimiz, yaşlılarda çok net gördüğümüz oksitosin... Kulak kıllanmasının şey... yol açan şey mi? Kulak kıllanması. Kulak büyümesi mi? Kulak kıllanması dedi ben hocam. Büyüyor, ben de büyümesi, büyümesi şey mi diyorum? Onu... O mu? O değil. O değil mi? Oksitosin hiçbir şey oluşturmuyor mu sizde? Mutluluk hormonu muydu oksitosin? Mutluluk değil. Endorfin. Endorfin mi? Yani, oksitosin... Endorfin. Mesela çikolata falan yiyorsun. Sen Fahir hocam bahsetti tamam, zaten. O endorfin oksitosin mi? Hiç mi bir şey anımsatmıyor? Özellikle çocuğu olan Ege hocam. Mesela oksitodan düşün Ege. Mesela oksitosin burada en çok hanginizde çoktur? Bende. Niye? Çocuğum olduğu için. Oksitosin bence burada en çok bende var. En çok bende vardır bence. Bence en çok bende vardır. En güzel oksitosin ben seyircilerimize döndüm. Kimde olabilir? Kimde olabilir? Lütfen seyirciler bunu bir saklı tutalım. Ama orada şimdi. Yok Twitter'dan falan da. Emre bilmez belki ama yani oksitosini bilen vardı ki ben de bana baktığına göre. Bende yok. Ben Emre'deymiş hepsi. Emre'de miymiş? Ankara'nın yarı oksitosinini bu toplamış diyorlar. Oksitosin ne yapar? Ne yapar? Ha, ne yaptığını ona göre, biz ona göre söyleyelim. Tamam. Bende var yok tamam diye. Tamam. Hangisinden başlayalım? Mesela en baba yaptığı şey ama bunu söyleyince çıkar olmaz. Ne çıkar? Sonu çok net çıkar. Tamam, ne canım sen neye göre biliyorsun? Belki gideriz ölçtürürüz oksitosin. Tamam. Orada olması gerekirken belki o bende var belki. Belki ben psikolojik ve hormonal olarak daha hazırım bir takım şeylere. Bağlılığı. Bağlılığı. O hanginiz en fazla bağlıysa eşine onda en fazla oksitosin. Mesela öyle söylemeyin. Yanlış ifade oldu. Yanlış oldu şimdi. Şöyle söyleyeyim. Hayır. O zaman üçümüzde de son derece fazla yani. Mesela, gibi bir sonuç çıkar. Oksitosinin yani etkisi. Çok büyük bir etkisi. Çok önemli bir etkisi. Bağlılık. Sadakat. Buyurun. Diğerleri çünkü çok net ortaya koyuyor da hanginizde çok olduğunu. Uzak oksitosin bende var yani. Bende de çünkü var. Bende de bayağı var yani. Bende en bayağı var yani. Hayır yani ben bana şey derler. Mesela ben şöyle gece sokağa çıkayım bütün köpekler havlar. Çünkü yani köpeklerde çok yüksekmiş bu oksitosin. Çünkü köpekler çok bağlıdır ya sahibine. Ona bir başka bir köpek geldi falan derler kokladıklarında. Öyle bir oksitosin varmış bende. Evet. Yalnız onlarda efendi köle ilişkisi vardır yani. O... Tabii o da oksitosin şeyi. Alfa köpekler değil mi? Yani. Onlar şeyler falan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu damarı kes. Komple oksitosin akar. Öyle mi hocam? Yemin ediyorum sen. Bir önce zaten ben kan verirken önce mesela şırıngaya çekiyorlar ya. Bir tüp çeker böyle onu boşaltır. Komple oksitosin çeker. Bu yayın gidiyor değil mi şu an? Yani dinlenir güzel. Benim kanı kessek oksitosin süper. Bana ben yani oksitosinle olduğunu sen açıklayacaksın diye Serkan. Heyecanın kaçmasın diye söylemedim ama yani ben zaten biliyorum. Çünkü oksitosin kaynağı benim. Ankara'da. Yani mesela genel sizin hastaneye falan oksitosin bidonları geliyor ya. Onu evet hep benden alıyorlar. Zaten o yazarken neden oksitosin hangi ismi çağrıştırıyor? Allah aşkına Allah dinleyicilerimizin aşkına. Yani bir Oktay'ın vicdanına bırakıyorum. Oku. Oktay'ın oku. Oktay'ın oku. Tahsin'in oksitosini. Evet, bu oksitosin. O zaman ikinci kopyayı verelim. İkinci kopyayı ver. İkinci belirti, evet. Biliyorsunuzdur muhakkak. Hayır, bilmiyor da olabilir. Yok söyleyeceğim şey. Uterusun kasılmasını sağlar. Benim uterusum var. Kalmıyor ya. Açılmıyor böyle. Böyle kasılıp kaldı. Geçen gün ben öyle bir rahatsız. Hayır, o iki kelimeyi kurguda atacağız. İlk başta cümlenin başındaki. Ne o? Benim. Uterus. Uterusun ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz evet. Biliyoruz tabii canım. Neresi? Biz de şimdi stüdyoda kendimizden göstermemiz zor. Bence sadece stüdyoda değil, hiçbir yerde göstermiyor. Kendi üstümüzden gösterebiliyor musunuz? Gösterebiliyor musunuz? Dört erkek nereden gösteriyor uterusu? Erkek olduğumuz için tabii canım biliyoruz da. Uterus'un evet. Hayır, az önce oksitosin en çok bende, en çok bende deniliyordu ya, o yüzden söyledim. Oksitosin hiç birimizde. Ben bende demedim. Bir saniye, ben bir şey söyleyeyim mi? Bir saniye. Ben Serkan Bey, bir saniye söz istiyorum. Paneli başlatabilirim. Şimdi bir kere ben geceleri dolaşırken elimde sucuk olur, o yüzden bana köpekler havlar. Sucuk varmış adamın elinde. Fahir senin açıklamanı, kanımı kessen şey çıkardın. O şey ya. Bulaşmış mı? Bulaşmış. Oksitosin bulaşmış. Oraya oksitosin bulaşmış. Bak ben de açıklayayım hemen. Bir açıklama yapmak istiyorum çok burada. Ben önce ben buldum şeydi. O hatırladım. Buldum dediğim hatırladım. O ilk çektiklerinde pis kanı çekmiş. Pismiş pis. Pis kanı çekmiş. Pis kan tabii yani mesela o ilk başta buldum, mesela sular kesildiğinde ilk lavabo şey musluğu açınca ne olur? Sarı sarı akar ya. O yani. Ben söyleyeyim mi? Ben demin de onları. Ben sana ne dedim demin? Ne dedim? Ben en başında biliyordum dedim. Hala aynı. Ben değiştirmeyeceğim. Oktay satıcı üretici. Ben yani ben aynen öyle. Ben dedim kendimden veriyorum demedim ki. Ben dedim evden dedim. Bizim evden alıyorlar dedim. Bizim evden aldıkları için bidonu. Yoksa ben şeyi bilmiyor muyum ya? Bir hormonun bidona konmayacağını Allah aşkına. Yani bu kadar mı şey yani? Tabii ki onun cam şeylerde taşımak gerekiyor. Cam olduğunu tabii ki biliyorum. Ve vücuttan çıkamayacağını da biliyorum yani. Ama üretiliyor yani. Oksitosin analık hormonu mu? Aynen. Yani bunu da söyleyebiliriz. Mesela çok ilginçtir. Peki bir mesela bir adam çocuğunun hem anası hem babası olunca otomatikman oksitosin mi salgılar? Şimdi aslında bunu Ege Hocam bir çalışma olarak deneyelim. Yazalım projeyi. Tamam. Mesela kaç lira istiyorsun? Ona göre baba lazım. Kaçtan yürüyor bu şeyde deneklikler ya? Primat 10 bin dolarsa sen bir hesapla artık. Ne için istiyorsun? Evet, bence onu ortaya koymak. Şimdi bidon bidon oksitosin alacağız. Babalara içireceğiz. Ben çocuğa baya yani babalara içireceğiz. Babalar oksitosin. Bence çok güzel misin kampanyası hoş. Babalara oksitosin. Ya şöyle söyleyeyim. Bebelere baba. Bebelere baba. Ayılana gazoz, bayılana limon diye de şey olsun, şarkısı olsun. Ya o buldumla hatırladım paradoksu bitişti o. Umarım gitmiştir yayına. Umarım kesilmiştir. Yeni baba var hattımızda. Yeni baba. Oksitosin yeni baba. Oksitosinini almak için bağlanmış. Bağlanacak. Sayın Bey mi? Evet Sayın Bey, onu bir dinleriz. Şimdi son oksitosin diyorduk yoksa. Hani Şeyi anlatıyorduk değil mi? Oksitosin yani aşk 3 yılda ölüyor. O aşkla ya, beraber ilk salgılanan. Başka bir şeye geçiyor. Döneme geçiyor. İlk salgılanan i̇şte hormonlar fazla. Bitiyor. Oksitosin salgılanan. Erkeklerde de var şimdi mı bu? Şimdi şöyle onu anlatayım zaten. Aslında burada bağlılık kadın üstünden oluşturuluyor. Hani o nedenle erkekler birazcık daha ya erkekte oksitosin salınırsa ya temel anlamda kadında ve annelik hormonu bu. Mesela hamile anneler. Evet. Çocuklarını emzirmeliler. Çünkü niye? Acayip bir refleks yayı var orada. Bebeğin ağzı işte emdiği zaman anneyi yani oraya değdiği zaman dudakları o bölgeye beyni hemen hipotalamusa gidiyor ve hipofizden hemen oksitosin salınıyor. Doğal olarak o emmeyle beraber o şefkat gelişiyor, çocuğa bağlılık gelişiyor vesaire vesaire. Bağlılığı kuruyor. Peki eşinizle mesela dikkat edin yaşlı çiftlere hep böyle el eledirler, birbirlerine dokunurlar, parkta elini tutarlar vesaire. Ya parkta derken hava almaya çıkmışlardır yoksa hani gençler gibi farklı şey değil. O dokunma çok önemli. Dokundukça oğlum gene parkı dedeler bastı. Çok komik bir şeydi. Yani o ayrıntıyı açıklama çok yani, harikaydı ya vallahi. Parkı tabii bir hava almak için giden var bir garip neyse o arada istersen getirmek için. Toparlama fırsatı olsun Sayın Bey merhaba. Sayın Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın Bey oksitosininizi ölçtürdünüz mü yakın zamanda? Ben eşim üzerinden ölçtürdüm. Evet, iyi yapmışsınız. Bravo. Bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Eşiniz şu anda o zaman emziriyordu değil mi? Tabii. Şu anda emzirme döneminde hala. 4 aylık bebeğimiz. Sayın Bey'in, Allah bağışlasın. Sayın Bey'in eşi şu anda bir oksitosin bombası halinde devamlı salgılıyor mu bunu? Ya Sayın Bey buna kızabilirim. Ya fazlasıyla salgılıyor. Ben nasiplenemiyorum o şefkatten o yüzden. Hmm. Aa çok ilginç. Nasıl? Şimdi tabii ama bu şefkatten nasiplenmekten ziyade evdeki oğlan mıydı sizinki? Evet. Hanım biraz da biz nasipleniyoruz şimdi. Yani, olmuyor yani hep oğlana. Hanımefendinin hakikaten de size şefkat gösterecek vakti yok. Eminim şefkati vardır kesinlikle. Siz de öyle. Bilmiyorum o şefkati edinecek şeyler yapıyor musun? Ama ya hayatım benim halı saha maçım var biliyorsun falan diyorsanız zaten şefkat zor. Hani yok, bazı takatı varsa yani da şefkati kalmaz. Söylediğim işin latifesi. Oksitosin aynı zamanda doğum sürecini başlatan da hormondu zannediyorum. Ve aynı zamanda işte anne de az evvel söylediğiniz gibi işte şefkat duygusunun oluşmasını da sağlayan. O yüzden bebeğin mutlaka memeyle temas etmesi, hatta emerken elini üzerine koyması, hipotalamus ve hipofiz çalıştırarak oksitosini arttırması. Hani doğum sürecinde bunları okuduk. O yüzden çok yabancı gelmedi konu. Ne güzel, siz çalışıp girmişsiniz doğuma. Evet. Yani girmedim ama kapıda bir hayli ter döktüm. Ben girmiştim, hiçbirini bilmiyorum. Doktor bir ara soracak diye çok korktum. Sınav yapıyorlar. Keşke telefonunuzu falan alsaydım ben de. Bir dakika, bir heyecanlıyım diye sizi arasaydım. Peki şimdi Sayın Bey de gelişiyor mu bunlar? Yani şimdi şöyle bir durum var, sonuçta bu hep konuşulan bir şey. Bir babanın çocuğuna sevgisi zaman içinde oturuyor. Anne gibi böyle bir hormonal destek yok. Yani anne işte emziriyor, oradan bir hormon bombardımanı, hamilelik sırasında zaten hormonlarla başka bir bağlılık doğuyor falan. Yani bu hakikaten de ne bileyim işte yavrusu için duvarları yıkabilecek kadar güçlü bir hormonal desteği var. Ama Sayın Bey bu destek olmadan çocuğunu sevmeyi öğreniyor. Yani doğru mu bu, yoksa başka bir şey var mı? Burada da bir hormonal bir şey var mı? Şimdi baba üstünden ne yazık ki böyle net bir şey yok. Yani aslında babalar bu konuda hakikaten, yani Sayın Bey tenzih ederim. O çok başarılı bir baba olduğu sesinden açık zaten. Okumuş, hipofiz, hipotalamus falan müthiş. Yani ama babalarda böyle bir şey beklemiyoruz biz açıkçası. Ha, babalarda... nasıl söyleyeyim? Yani çünkü anne de direkt bu sistem yaşıyor. Ha, şu var. Beslenme biçimi, insanın sosyokültürel yapısı, bunlar tabii ki etkiliyor. Ama eğer hormon düzeyinde soruyorsanız hakikaten o çocuk babayı çok da ilgilendirmeyebilir. Ama tabii ki sosyokültürel baskılar. Sonuçta o benim çocuğumdur vesairedir veya anneyle olan birlikte şey. Ama baba yani en azından benim bildiğim kadarıyla yok. Hormonal olarak zaten. Ama şey değil mi ya, benim genlerimin yarısını taşıyor bu diyerek de öyle bir sahiplenme yok mudur içgüdüsel olarak? Yani bu bir sahiplenme olabilir ama koruyayım, burada devam edecek bizim genlerimiz falan gibi. Koruma böyle bir... koruma ne yazık ki hep genelde anne, doğaya da bakarsanız öyle oluyor. Doğru, baba aslında. Da baba aslan gidiyor. Babanın tek bir derdi var. Çok açıkça konuşmak gerekirse evrimsel anlamda. Burada insanları kastetmiyorum. İnsanlar çok gelişmiş canlılar ama doğada baktığınız zaman erkeğin tek şeyi hani ne kadar çok ürerse onun için o kadar iyi. Ve acı olan tarafı da şu. Farklı bireyler seçiyor. Çünkü evrim onu yönlendiriyor. Ama tabii onlar hayvanat camiası olduğu için bizi çok bağlamıyor. Ama Sayın Bey'in bir baba olarak derdi de gerek yavrusunun, gerek eşinin mutluluğu. Değil mi? Evet. Sayın Bey, yanılıyorum. Evet. Gerekse öyle. Ne vardı sizin bahçede? Çakal mı vardı? Öyle bir şey vardı. Baykuş var. Baykuşların mutluluğuna kadar her türlü yaşayan her şeyin mutluluğu. En başta da kendi eşi ve çocuğu olduktan sonra. Sonra da bizler. Bir şey eklemek istiyorum. Buyurun ben. Buyurun efendim, onu da alalım. Yani belki ilk baba olmanın verdiği heyecanla, hani bunun ben oksitosinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani bebek ne kadar uykusu derin olursa olsun annenin, bebek doğduktan sonra bebeğin nefes alışverişindeki o ritimde bile bir değişiklik olduğunda annenin hemen uyanması, işte bebekten gelen en ufak bir sesle, dediğim gibi yani uykusu ne kadar derin olursa olsun hamilelik öncesi, annenin hemen uyanması gibi bir durum, hani evliliğin ilk, daha doğrusu doğumun ilk günlerinde onu ben de yaşadım mesela. Hani bebeğin en ufak bir sesinde uyanma, işte hemen bebeğin başına koşma, işte nefes alışverişini takip etme. Ya çok, ama çok mesnetsiz olacak edeceğim cümle ama yani ben hormonal bir ilişki olduğunu da düşünüyorum yani ama, ve inanıyorum ona erkek. Orada talağımız yani, hayır, ama baba, konuşmuştuk aslında. Bir dönem sonra zannediyorum o babalık heyecanı da oturduktan sonra erkekte Bu biraz daha ikinci planda kalıyor ama annede bir süreklilik var yani. Hani anne hala 7/24 hazır kıta. Fakat işte mesela gece atıyorum bebek birkaç kez uyanıyor. Hani ben uyanamıyorum gece. Uyanamadığım için acaba diyorum kötü bir baba mıyım? Buna mı alıştım? Kötü bir baba mıyım? Ya da işte eşim çok yoruluyor. Gece 2-3 defa uyanıyor falan. Ama zannediyorum iyi bir babayım. İki tespit. Normaldir yani. İki tespit söyleyebilir miyim burada? Şu iki şey söyledik. Mesela bebekler kucakta daha rahat uyurlar. Hani alın onları kucağınızda uyutun. Bu annenin hani siz bahsettiniz ya, o bir kalp ritmi, nefes ritmi, hani bunları algılaması gerçekten öyle. Mesela bebek anne karnında sürekli o kalbe yakın bir şekilde o ritmi algıladığı için ve o bir ritim duygusu onda sonuçta oluştuğu için annelerin bebekleri kucağına alması önerilir. Yine o kalbe yakın bir şekilde o ritmi duyarlar ve o ritimle uyumaları çok ilginçtir. İkinci söylediğiniz, hani en ufak bir çıt sesinde bile bebeğin annenin uyanmasının hormonal bir, yani hormonal bağlantısı var ama asıl mesele orada hamam önünde bunu konuşmuştuk. Talamus adını verdiğimiz bir yapı. Çünkü o anne dışarıda itfaiye geçse onu duymaz. Evet. Böyle davul, Ramazan davulcusu geçse duymaz ama bebeğinin en ufak frekanslı bir şeyinde hemen uyanır. Yani bu da onunla ilgili. Yoksa annelerin uykusu çok hassastır değil. O spesifiktir, onu yapan da talamustur diye eskiye de bir gönderme yapalım. Doğru. Peki. Yani siz iyi bir babasınız. Siz mükemmel bir babasınız. Mükemmel, harikasınız. Çok teşekkür ederim. Yok ama biz doğum Sayın Bey, fakir babasısınız. Her şeyden öte. Her şeyden öte. Teşekkür ederim. Yani bir yandan biz doğum sürecini de aslında biliyoruz Sayın Bey'in, değil mi? Yani tabii hamile olduğu dönemde de konuşmuştuk sizinle. Tabii canım. Gıda boyasını hatırlarsınız. Öncesinde iyi bir eş. Bence ve de. O kadar iyi bir eşten iyi bir baba olacağını da zaten dinleyicilerimiz çoktan fark etmişti. Öpüyoruz önce sizi, sonra melek yavrunuzu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri öpüyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Evet, nerede kaldık şimdi? En son oksitosini vurguladı. Parklardaki dedelerde kaldık. Parklardaki dedelerde. Onlar evet, öyle tutuşmak için. Bir şey söyleyebilir miyim? Parklardaki dedeler demesek, hani dede ve nene desek. Dede ve nene, tabii. Parklardaki dedeler çok farklı bir. O çünkü evden kaçıp şey olmuş gibi. Gene kadın beni delirtti abi. İki parka geldik. İki sallanıyorum burada. Kafam yerine geliyor. Aslında ya parklardaki dedeler önemli çünkü yani. Bence çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bütün dedeler hocam önemli. Parklardaki dedeler. Hocam. Bütün dedeler önemli. Parklardaki dedeler de önemli olabilir. Tabii ki. Yani onlar da önemli. Evet, buyurun. Devam edin. Parklardaki çünkü evet, hepsi çok önemli. Dedeler, nineler diyelim de çünkü evet, o çift haline ulaştım. İnsanlar önemli. Evet. Aslında bu şöyle de güzel olabilir. Yani eşimin veya beraber olduğum insanın evet, illa bana sadakat duyması için doğum yapmış olması mı gerekecek? Burada işte şey giriyor oraya, olaya. Hani o magic touch dediğimiz bir şey vardı. Dokunmak çok önemli. Yani şimdi bunu tabii abartmamak da lazım. Hani dinleyenler, sarılmak çok önemli. Ararım diye böyle eşine şey yapman lazım. İlişkiyi canlı tutmak için. Mesela orada o müzik taşta ne yapıyorsun falan diye. Mesela dedeler nineler öyle parkta hala yaparlar da yavaş yaptıkları için çok göremiyoruz. Onları dokunma olarak bastonla görüyor. Falan. Görüyor ama şey yapıyorum. Onu da kaçacaksın. Yani dokunmak önemli diyorsun ama 3 sene dokunmayacağız mı? Yok yok. 3 sene dokunmaya gerek yok galiba. 3 seneden sonra aynen, ilk gün dokununca etkisini hissettirsin diye dokunmadan. 3 sene boyunca iletişimi öyle sağlıyoruz. Ama evet, şöyle de söyleyeyim şimdi bakın, illa aşık olduğunuz insan olmak zorunda dedi. Çok yakın arkadaşların, ya sarılmak çok güzel bir şey aslında. Yani biz üçümüz parka giderdik. Yaşarsak. Sarılarak falan diye. Dokunun diyorsun yani insanlara. Mesela simit aldım sabah. Simitçiye bir dokun. Simitçiye mesela. Simitçi sana dokunsun. Simitçi de tercih ediyor olabilir ama. Ya ben şunu o zaman sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bu Oktay'da da vardı galiba. Fahir'de olmadığını biliyorum. Ne bu mesele. Nasıl? Dokunmaktan ben hiç haz etmem. Yani birisine hem dokunmam, birisinin de bana dokunması da hazret. Evet. Yani tabii ki işte çocuğum dokununca, eşim dokununca, işte annem dokununca rahatsız olmuyorum da. Mesela şimdi burada şey yaparken Oktay benim bak falan dese. Mesela bu Fahir bayılır. Yani Fahir yapıyor mesela. Kaç defa yayında. Konuşurken dokunma özelliği var Fahir. Radyo yayınında bacağı Oktay'ın yan yana oturuyorlar diye yara oldu. Ya hayır ama anlatırken o şey veriyor. Yani ciddi söylüyorum böyle. Ne veriyor? Veriyor işte, onu anlatıyor zaten. Veriyor da ben almak ne istemiyorum. Ne veriyor bilmiyorum yani. Aslında. Bir şey veriyorum ama yani böyle kolumdan akıp gidiyor gibi geliyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Kendim, yani daha iyi böyle, daha sıcak, daha nasıl diyeyim, içim sevgi akıtıyorum belki de öyle. Evet. Yalnız evet dedi sana. Sana evet dedi. Sevgi akıtıyorum çok literatüre geçecek bir laf olabilir. Şu kadarını söyleyeyim şimdi, belki yanlış anlaşılmış da olabilirim. Oksitosini biz hep bayanlar üstünden sisteme koyuyorlar. İki erkek birbirine sarılırsa sadakat doğar. Yani böyle bir şey tabii, çıkmasın tabii. Ortaya. Yok yani öyle. Çünkü bir, öyle oksitosin bir... hani bize özel bir durum, kadınlara özel bir durum oksitosin. Hmm. Yani burada ne bileyim işte ben Şana'yı gördüğümde sarılıyorum. Evet. Çünkü hani onunla aramda kuvvetli bir bağ olsun istiyorum. Çok iyi bir arkadaşım olduğu için gördüğümde sarılıyorum ama yani simitçiye sarılmak tabii. Ama mesela Emre'ye sarılıyor musun her gördüğünde? Emre'ye sarılma konusunda şu kadar söyleyeyim. Emre'ye... Ne oldu, ters konuya mı girdik? Yok yok, Emre'yi boş bulursanız sarılın. Ama Emre sürekli sarılmış dolaşıyor. Ha, zaten çok sevilen bir adam olduğu için sürekli ona birileri sarılıyor. Biz yemekte konuştuk. Emre dedim böyle böyle. Kadınlarda oksitosin salgılanıyor falan. Hem de sizin o bidonlarla Oktay Hocam. Evet. Herkese sarılıyor artık yani, var ya. Peki o zaman şimdi ben çok yanlış yerden bir çıkarımda bulunacağım ama böyle bir aşk bittiğinde o zaman veya bir ayrılık olduğu zaman kadın daha çok etkileniyor diyebilir miyiz bundan? Çünkü orada bir hormonal destek de vardı. Kesinlikle. Ve o havada kalmış oluyor. Eğer yani flört eden bir çiftten bahsedelim. Mesela, bunlar evet, bence çok doğru birbirlerine çıkıyor. Yaklaşıyorlar. Kadında oksitosin sonuçta o. Ama bu ikinci aşama. Tekrar söylüyorum. Ha, en başta aşk ayla, şeyi vardı. Aynen. Tamam, 6 doğru. 6 ayla 3 yıl arasında her iki beyinde de bir fırtına var. Ya hmm. Acayip bir şey yani. Her taraftan bir saldırı, hucum, ne yaptıkları belli. Orada durum zaten eşit. Durum eşit. Kadında da erkekte de olan aynen hormonlar öyle uçuşuyor. Ama ikinci fazla dediğiniz çok doğru. O zaman hani belki boşanmış çiftler de, gerçi şimdi çok ayrı bir garip bir durum oluyor. Neden boşanıldığı falan hepsi çok önemli de işte 3 yıl çok mutlu giden bir şey bir anda bittiği zaman kadın daha çok etkilenecek. Evet, tabii ki, tabii ki. Ve bunu yapan da muhtemel erkek olma olasılığı çok yüksek. Çünkü kadın bu dönemde, ki özellikle anne ise, ya inanılmaz bağlı. O kesin. Ya burada sadakatsizlik ne yazık ki. Ne yazık ki demeyeyim. Niye öyle bir şey dedim bilmiyorum ama erkekten geliyor. Yani ha, sanki öyle bir söyleyeyim mi? Bayandan gelse iyi olacakmış gibi. Hayır, sadakatsizliğe, saçma sapan bir şey söyleyeyim. Sadakatsizliğe ne yazık ki dedin. Yani, evet, yani maalesef denecek bir durum hocam. Gerçekten. Oktay Hoca'da böyle bir lob var beyinde. Evet. Orta yolu aynı anda. Benim beynim bidonlarda ve loblarda olmuşum zaten. Hep bidon bidon çalışır kafa. Ya o zaman mesela bir kadın bir erkeğe seni seviyorum dediğinde erkeğin şey deme şansı var. Sana bunu söyleten hormonlar deme şansı var mı? Sen beni sevmiyorsun aslında, hormonlara bağlısın. Bağımlısın sen, hormon bağımlısı olmuşsun diyebilir mi? Deme şansı. Çok da duyarsız bir adamsa mesela. Bir ahşap gibi bir yapısı varsa. Ahşap gibi yapısı var. Tabii ki hepimizin deme şansı var. Hepimizin ama... ahşap gibi yapısı var. Ama sürdürme şansı var mı sonra? Şimdi o zaman şu bağlılık dediğimiz şey şimdi. Tekrar özet geçiyorum ben. Tamam ama tam aşk mesela... doğdu. Hormonlar uçuşuyor. Kadında, erkekte hormonlar var. Bir yani delilik üçlü, anı. Üçlü. Üç evet. Ay... üçlü. Hayır bak. Üçlü var. Üç hormon. Üçlü. Dopamin, dopamin. Hayır canım, onlar uçuşuyor. Çok... Bunlar 6 ay boyunca zirvede. 6 ay 3 yıl arası. En kısa zaman. Bilmiyorum. En az 6 ay senle 3 yılda bitmesi üç garanti. Yılda artık bu hormonlar etkisini kaybediyor ve o noktada erkeğin hormonal olarak herhangi bir desteği yok. Kadında oksitosin üstünden. Oktay'dan aklımıza geliyor. Oktay tahtın. Oksitosin salgılan. Peki o oksitosin erkeğe nasıl şey yapıyor? Yani kadın erkeğe bağlandıkça erkek bir şey salgılamıyor. Bir şey salgılamadan. Jest olarak en azından. Jest olarak mı bağlanıyor? Nasıl? Yani aslında salgılar mısın? Harmımın bana oksitosin salgılamasından dolayı biz de jest olarak küçük bir kuple bir ne? Dopamin. Salgılayalım diye bir koşum geliyor. Hayatım, ben de sana tel salgılarım. Yani aslında bu çok derin bir konu. Şu açıdan derin bir konu. Hocam sorduğun soru çok acayip bir soru çünkü. Ya doğa, evrim, sistem ne derseniz adı neyse ne. Böyle genelde kadına haksızlığı çok net yapmış. Yani bunu çok net görebiliyoruz. Şimdi bunu tabii hani ne derece nasıl konuşuruz onu bilmiyorum ama. Yani aslında burada erkek oldukça basit kadın olması gerektiği gibi. Kadın az, eğer hani bir insan modeli oluşturacaksak o kadın olmalıydı. Erkek çünkü bazı özellikleri alınmış, daha basit bir yapı oluşturulmuş. Doğal olarak bunun ceremesini kadınlar bir şekilde çekiyorlar ne yazık ki. Yani dediğim gibi hani burada erkek nezaketen bir şeyler yapabilir ya. Salgılacağı nezaketen aklıma bir iki... Yani şey gibi bir durum mu var? Yani biz bu dünyayı kadınlar döndürüyoruz. Bu adamlara da işte böyle mahkumuz bir şekilde mahkumuz ama dünyayı biz döndürdüğümüz için bu tip şeylere de katlanacağız gibi bir durum mu oluyor şey basit bakın, baktığımızda? Doğanıza bakın. Erkeğin doğasına, kadın doğasına. Erkek bir kere bir üretken olduğu zaman yani ergenlik döneminde artık formal anlamda üretken olduğu zaman o üretkenliği yani şöyle bir dönem yok. Bu adam 80 yaşında 70 yaşında da hipotetik baba olabilirsiniz. Hı hı. Bir kadın için böyle bir şey yok. Bir kadının yumurta sayısı ve dönemi belirli yani. O dönemden sonra işte menopoz dediğimiz dönemden sonra yok yani. Şimdi bu bir kere büyük bir haksızlık. Değil mi? Bir tarafta halen bunu yapabilen bir erkek varken kadına niye böyle bir sınır var? Bence bakış açısıyla alakalı. Bence haksızlık değil. Çünkü zaten bunların hiçbiri tek başına işe yarayan bir şey değil. Yani bu ikisi bir araya geldiği zaman bu ikisinin varlık sebebi olan sonuç ortaya çıkıyor. Yani bebek. Ya da çocuk. Ya da nesli sürdürme. Ne dersen de. Yani ama bir tarafı kendini sürdürmesi neslin sürmesini sağlamıyor. Yani bir erkek ve bir kadından bahsediyorum. Evet. Ama işte orada mesela yaşı yükselen erkek bu sefer daha düşük yaşlardaki karşı cinse yönelim gösteriyor. Ha, yani tamam o sonuçta... daha mı haksızlık oluyor yani. Ama kadın işte orada şey mi? Hamile kalsa zaten fiziken onu kaldıramayacak bir yaş. Yani işte 80 tabii, yaşında bir erkek zaten mantığı baba çok olabilir net, de tabii ki. 80 yaşında bir kadın anne hamile kalsa bile hamileliğini devam ettirmesi falan gibi. Tabii çok tutarlı şey yani çünkü kadın burada çok çok önemli. Yani çocuk ya içinde bir canlı büyüyor. Bu müthiş bir, müthiş yani. Geçen hafta konuşmuştuk değil mi? Uterus'taki yaşam. Ya inanılmaz bir şey. Geçen haftaki programı size dinleyen dinleyicilerimiz eminim merak etmişler. Ne konuştular acaba diye. Konuş. İnternete koyacağız çok yakında. Uterus'ta yaşam bölümünü. Uterus'ta yaşamdan bir bölümü dinleteyim isterseniz. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz orada özel bir VTR hazırlamıştık. Çocuğun annenin sesini duyuyorsun. Böyle yayına yansıtmıştık. Evet. Bitti. Sevgili dinleyiciler. Not alamayan varsa diye. Aslında bahsetmemiştik de bunu bir konuşalım demiştik. Evet. Yani bu noktada çok ilginç bir şey. Ben çok hatırlamadığım için şimdi ne... Uterus'ta yaşam. Çünkü konuşmadık uterus'ta yaşam. Evet yani tam çünkü... konuşacaktık da bir şey oldu. Dedik ya nefes alın. Yayına bak. Bir şey oldu konuşamadık ne bileyim ya. Neydi o falan diye. Kabaca not, not alayım ben bir. Uterus'ta yaşam. Uterus'ta yaşam. Uterus'ta yaşam. Baş harflerini yazayım da kimse anlamaz. Uterus'ta yaşam. Uy. Uy. Bir laz kesin anlar ama falan diye böyle. Aşağı yukarı böyle bir faz var. Onun için yaşlar. Ha, ha işte bakın. Bir, ha. Mesela telefon ilişkileri. Hayatta yürümez. Bir dönemden sonra. Siz deli gibi aşık olursunuz. Sonra sevdiceğiniz gider il dışına. Mekan değişikliği. Mekan var. Değişikliği. Okuldu, şeydi falan. Yürümez yani yaz mı? Tatilleri. Niye yürümez? Biraz konuşalım. İşte dokunma yok. Dokunma yok. Sadakat zaten erkekte olmayacak. Kızda da dokunma olmayınca ortada oksitosin sadakat yok. Kalmıyor. Aynen ortada öyle. Oksitosin yoksa. Beni arasında. Yani buradan nasıl ya? Her bir sadakatiniz itinayla gerçekleşir. Reklam yapıyormuş. Reklam yapıyormuş durumuna düşmek de istemiyorum ama çok uygun fiyatlı bidonlarımız. Bidonlu oksitosin de müthiş bir şey. Uygun yani bence çok mantıklı değil mi? Oksitosin de çözülüyor. Ama şey çok hoşuma gitti ya böyle aslında bazen ben herhangi bir şey söyleyeyim de siz var mı yok mu? Hani oksitosin damar bence şey yapalım. Onun için geç kaldık herhalde. Önümüzdeki hafta yaparız onu ama sadece hormonlar üzerine konuştuğumuz bir program yapalım. Yani sadece hormonlar. Yani hormonlar? Dopamini biliyoruz. Çok fazla. İşte tamam. Onları konuşuruz ya. Serotonini mesela ayrıntılı olarak konuşalım yani hormon. Bunları. Bence her bölümümüzde bir hormon köşemiz. Bu hormonu tanıdınız mı diye bir köşe olsun. Merhaba. Falan diye konuşturalım istersen. Hormon kendini tanıtsın. 1712 yılında. İşte uterusun kasılmasını sağlarım. Aynı zamanda bağlılığı da arttırırım. Tamam. Bilin bakalım ben hangi hormonu? Süt. Süt veririm. Süt üretimini artırırım mesela. Sütçü hormonlar diye geçer. Sütçü hormonlar. Hormonunuzu tanıyor musunuz? Tanıyor musunuz? Veya hormonunuz güzel konuşuyor. Ama şey çok iyiydi. En fazla oksitosin bende var falan kısmı. Umarım kayıtlara geçmiştir, yayın bitmiştir. Yok, öyle bir şey konuşmuyor. Hayır hocam dedi. Damarı kessen oksitosin. Peki şimdi o zaman uterusta yaşama önümüzdeki yok, dönemde yok mi bakacağız? O ayrı, hani ha, o apayrı bir şey ama ya şu parktaki dedelerden bir şey yapamadık, bir dokunmadılar zaten. Onlar birbirine çok dokunduğundan bağlanmış mı birbirlerine? Evet, o hani onların arasında artık bağlanmış diyeyim o zaman. Yani. O zaman aynısı bir hayvanı seve seve oluşan bağda biraz böyle bir dokunmanın hissini yarattığı şey mi? Yani bu hayvanlarda da var mı oksitosin? Sıcak kanlı hayvanlar yani var ya. Memelilerde tabii ki de var. Yani sonuçta doğurgan, o da süt veriyor vesaire. Sadece insan özgü bir şey. Halbuki değil. Kedi köpeğin balığa göre daha çok sevilmesinin sebebi de bu mu? Alıyoruz, seviyoruz, dokunuyoruz. Hmm. Balığa hiç dokunulmuyor. Pis bir hayvan sonuçta. Yiyoruz çünkü. Yani o akvaryumun içinde duruyor. Dokunmaya kalksan elin kokar. Bu kanımın alıyorlar. Öpen var mı, dokunan var mı bilmiyorum. Hani dokununca bir sıcak. Sürüngenlere mesela dokunamazsınız. Niye böyle yılanla dans etsem? Yılanla dans etmek derken o Ege'nin özel hayatı. Çok girmeyelim onu. Yılan konusu değil mi? Aslında geçen hafta Fahir Hocam yoktu. Orada şeylerde de yazıyor. Notlarda ben yılan, aldım geçen yine, haftanın evet, notlarını. Geçen haftanın notlarını şey yaptık. Kızılay'da büyük kırtasiyedi sevgili dinleyiciler. Mesela, siz de kaçırdıysanız. Bu da oraya podcast'da geçemediğimiz için fotokopiciye bırakıyoruz. Aldığımız notları. Ve geçen hafta mesela uterusta yaşam falan hep var orada. Uterus. Tıpkı sembolü. Yılan. Yılanla. İlan. Ya ilan da hocam. Ha. Sen benim tanıdığım kadarıyla Türkiye'deki en büyük logo uzmanısın. Yani evet, duyduğum orijinal fikirlerin evet dedi aslında. Ya. Evet dedi. Evet. Ya bence yılanın de hikayesini konuşuruz. Çok keyifli bir hikaye yılanın. Doğru. Hikayesi. Yani niye yılan, ne alaka yılan sonuçta? Ölümü, zehiri vesaireyi çağrıştıran bir şey. Niye tıpla ilgili? Ha. Bu arada tıp Tep'ten geliyor. Tep bir Mısır'da bir şehir. İmhotep. Evet. Onun kurdu falan filan. Neyse bu tarz mitolojik hikayeleri var. Onlar ayrı da. Sen olsan Fahir Hocam. Hatta hı, sizler de lütfen tıpa nasıl bir sembol koyarız? Tıp sembolü mü? Ya tıpın sembolü. Ya eczacılığa da hani çoğu yılan zaten. Hepsinin sembolü ayrı mı? Eczacılığın bir sembolü var tabii mı? Tabii tabii, hepsi yılan üstünden. İlan tamam mı? Diş hekimliğinin var, eczacılığın İlanların var. İlanların değişik var, ilanlar kullanılıyor. Pozisyonları. Evet. Mesela hocam büyük ailende de var. Tıp camiasından var insanlar. Buyurun hocam, sen iki ameliyat geçirdin. Oktay hocam zaten zaten ben tıp oksitosin taşıyor bidonlarla. Ya genel logo olarak ben şöyle bir şey düşünürdüm. Böyle ne zaman çıkmış? Ne zaman çıkmış bu yılan logosu? Bu çok eskiden. Ne zaman oturmuş yani? Ya milattan öncelere falan geliyor. O zaman Anadolu kaynaklı galiba değil mi? Biz o hayır, Anadolu'da şeyde o Kırşehir yok, Çorum. Çorum'da mıydı? Çorum, hayır, ya Çorum da Çankırı. Değil. Çankırı, Çankırı. Çankırı'da işte bir şeyde kullanılıyor. İlk hani tıp merkezi diyor. Tıp merkezi değil de işte şifa dağıtan yer ilk olarak bir logoyu kullanıyor. O öyle logonun mi kullanılması Alacan da büyük mü? Yani ya orada işte birbirine sarılmış. Sende DVD'si var, izleme. Bende onun evet DVD'si var, onu ben size getireyim mi? Ben hatta şey dedim, bu bir belgesel. Öyle şaşkınlıklarım olabiliyor. Neyse. O bir soru olarak kafamızda kaldı ama evet, cidden sizden bu tıpın, konuda değil mi? Yani yılan neymiş yani veya çünkü hani böyle çocuklar korkuyor yani. Ben mesela korkuyor. Sincap tipi bir şey. Sincap. Tıp bir şey. Mesela çünkü sincapın canım, eline sevimli yılan olur. Hayır, sevimli yılan olmaz çünkü bardağa dolanıyor falan ya. Sincap mesela eline hap, eline şırınga. Sevimli yılan da olmaz. Sevimli yılan anakon mesela. Anakon mu? Şişman anakon bir yılan mesela. Anakoş be ya. Sevimli böyle bir şeyle. Tırtıl. Yeni çıkarmış. Çatal. Benden zor. Olmaz, sevimli yılan olmaz. Şöyle bir şey, dünya düşün. Böyle istiyordum zaten. Bir dünya, dünyanın üstünde el ele tutuşmuş insanlar. El ele tutuşmuş çocuklar. Çocuklar. Ve çocuk el ele tutuşmamışlar da herkes ilan dansı yapıyor. Gene yılana bağladık. Yılanı niye bağladık ama tıpla ne? Yılan söyleyeyim en güzel logoyu. Hayır ben tıpın eski logosu. Şeyden. Yok yok. El. Şifa dağıtan el. diye. Ha. Nasıl abi? Şifayı dağıttığını nasıl göstereceğiz? Ya, o işte eskiden hep ovalama var ya mesela. Efele yavrum falan oluyor. Yavrum ben düştüm deyince anne ne yapıyor orada? Yılan mı sarıyor? Aa. Ovalıyor. Bence çok o zaman bir yarasına elini bastırıyor falan filan diye. Eli gördüğün zaman hem de evrensel sembolü. Bunu da konuşmuştuk hocam. Yani ben bir yere notları alsaydın abi. Şöyle bir yere hani demiştik ya. Bir yere değil. Bir öğretemedik doğrusunu ya. Bir yeriye ama cümleyi nasıl kuracağımız abi? Bir yeriye'den kalkarken dizinizi çarptınız. Evet. Anam dersiniz. Farklı şeyler de denilebilir. Sonra ovalarsınız. Evet. Ovalarsınız değil ya, öfelersiniz. Öfelemek derken. Ya tıp terimlerini karıştırıyor olabilirim. Sen burada affedersin fenil etilamin diyorsun, biz bravo, sesimizi çıkarmıyoruz. Bravo. Ne diyoruz? Bir yerimizi vurduğumuzda, öfelediğimizde. Ya sonuç olarak 2-3 şey var zaten bizim dikkat edilmesi gerektiğini düşündüm. Ya saçma değil mi? Yani ya siz çok, niye kabulleniyorsunuz? Vurduğunuz yer niye... Öfelersiniz söyleyemedim de. Yerine otursun diye herhalde. Yerine otursun diye derken. Mesela vurdun ya bacağını. O böyle biraz böyle bir yamulmuş falan gibi hissediyor herhalde. Damar üstüne binmiş olabilir. Yerine otursun diye. Mesela dizini vurdun. Acıması falan da ondan değil mi? Niye acıyor? Kan dolaşımını arttırmak. Evet. Sonra oksitosin. En sıcak damar diye herhalde. Neydi? Sıcak ve dış etkilere kapansın diye. Belki aşık bir adam terli soğuk elleriyle dokunacak. Evet. Ama aşık adam da dizini vurduğunu hisseder mi? Aşkım diye kalkmıştır o dizine, bıçak saplasan hissetmez. Yani mesela şey, iğne yapıldı. Evet. İğne yapılınca da öyle bir her türlü şeyde. Niye öfeleniyor diyorsun? Evet. İyi geliyor be. Oksitosin salgılatıyormuş diyormuşuz. İğneye bağımlı oldum o yüzden. Her gün gidiyorum B12 vurduruyorum. Kulaklarımdan kullar fışkırdı ama bağımlıyım artık. Vücutta ne demiştik? Aslında bunu konuşmuştuk. Evet, İlacınları öğrenmemiz lazım. O Kızılay'daki o yerden lütfen kendimize tamam, de alalım. Doğru. Ne? Vücutta bütün şeylerin toplandığı yer. Elmişti. Neydi onların adı? Endoroblast. Almaç mı? Almaç. Reseptörler. Reseptörlerin tabii toplandığı. Şimdi her... Hayır. Dudaktan yani sonra ikinci. Ne? Reseptör. Çok karışmış o zaman. Bunların üstünden birkaç kez geçilmeli mi? Ne bileyim. Yani istersen şey yapalım. Recitation tipi bir şey yapalım. Yani böyle soru çözme saati. Evet. Öyle bir şey ama mi yapalım? Ama yok yapalım? Aslında çok basit bir mantık. Şimdi vücutta reseptör, şöyle söyleyeyim. Yani reseptör demeyeyim. Bir tane zil var. Tamam. Basitçe anlatalım. Bir tane kablo var. Tamam. O kablo beyne gidiyor. O zilin birine bastığınızda siz beyinde ağrı duyduğunuzu düşünelim. Diğer zile bastığınızda dokunma duyduğunuzu düşünelim beyinde. Tamam. Reseptör bu. Şimdi olay şu hocam. Dokunma duyusu ağrıdan daha hızlı iletiliyor beyine. Sinir liflerinin çapları çok önemli. Ha. Bir sinir lifi ne kadar kalınsa o kadar hızlı iletiyor uyarıyı. Veri taşı daha hızlı uyarıyor. Çünkü miyelinle ilgili neyse o apayrı bir konu. Ağrı lifleri çok incedir. Hmm. Siz vurduğunuzda ağrı gidecek ya şeye, beyne. Hı hı. Hemen ovalarsanız dokunma duyunuzu aktifleşirsiniz. Dokunma gider dokunma beyne. Dokunma gidiyor. Ve o zaman beyin, illa bacağa dokunmaya gerek yok. Sağa sola dokunsan o da mı gider? Ağrı bölgesine dokunmak. Ağrı bölgesine dokunmak. Yani vurduğunuz yere tabii yani. Vurduğunuz yere yani dokunuyorsunuz. Yani orada beyni kandırmacaya gidiyorsun. Diyorsun ki orada yok abi, bir şey dokandım ya. Dokanıyorum ben buraya diyorsun. Benim anladım. Çok doğru anladın hocam ama işe yarıyor. Yarar. Beyin de diyor ki tam bir ara. Tamam beyler bizdenmiş. Aynen öyle diyor. Başka yani daha hızlı giden şey yok mu? Dokunmadan ya başka. Ya dokunma, ya ağrı yavaş. Neden özellikle dokunma? Tüpürme var. Tüpürme var, onu biliyoruz. Hayır yani dokunma. Tüpürmeyi bilmiyorum ama ne oluyor tüpürme? Tıp dilinde tükürme diye geçer. Ha, tüpürme tamam. Tüprük. Tüprük ha. Yani oradan. O hızlı olması mı sadece dokunması? Tabii yani sonuçta beyni önce giden. Kazanmış. Beyin önce onunla ilgileniyor ama tümüyle ortadan kalkmıyor. Bir de ağrıyla ilgili yine ilginç bir şey olan var. Bütün duyular bir şekilde adaptasyonu olarak konuşamadım. Yani işte koku çok kolay. Dokunduğunuzda mesela siz sandalyeye oturuyorsunuz ama uzun sürede ilk oturduğunuzda ben bir şeyin üstündeyim derken şu an hiç beyniniz o sinyal gitmiyordu bile. Ben söyleyene kadar. Ama ağrı öyle değil. Evet. Adapte olmuyor. Evet. İyi ki de olmuyor. Yani mesela işte o yüzden ağrı kesiciler falan. Bir ağrı, ağrıyor bir yerin, ağrıyor da hani bir vurma değil de ağrı var. Evet. Sen illaki bir böyle bir öfeliyorsun bir şey. Aynen yine onlar da şey yani. Böyle bir Allah böyle diye dizlerini öfeledin. Beyne şey diye gidiyor. Gidiyor. Ama diyor ki. Ağrıyı biraz o zaman o beyinde işleme sokacağı şeyi biraz ağrı biraz o falan filan evet, gibi yani, öyle şey. Evet yani çok katı olan şey yapıyor. Ama öpeyim de geçsinin mantığı da bu. Yine o dudakların o bölgeye dokunması. Yani baktığınız onu zaman... başka mantıkta kullananlar da var. Yani burada yayında ben konuşmak istemiyorum. Zaten vaktimiz de şey oldu. Peki yani o zaman dokunma başka bir şeye yol açıyor. Bir de mesela konsantre olmamak veya konsantrasyonu başka yöne kaydırmak da ağrıyı hissetmemeye yol açıyor değil mi? Ya da sağlıyor. Dışsal uyaranı değil mi? Evet. Şeyler... Yani ağrıyı unutma gibi bir şey var. Ateşin üstünde yürüyen bir adam mesela değil mi? Nasıl yürüyor? Onlar veya... hep palavraymış. Palavra mıymış? Evet yani öyle bir şey var. Yani o ateşin üstünde yürüyen adamlar küllenmiş ateşin üstünde yürüyorlar. Öyle bir şov. Yani ateşin üstünde yürüyen adamın acıyı hissetmemesinin açıklaması başka olabilir ama yani ağrıyı... Camın üstünde, çivinin üstünde yatma mesela. Ha ya da yani ağrıya işte şey... Ne oldu Ege? Laflarımı geri alıyorum. Özür dile. Evet. Bence sözün bittiği yerdir burası. Ya aşk ama tam konuşuyorsun. Evet, sen sorunun ortasında sözün bittiği yere gelir mi? Sen sorunu sor, Serkan Bey söylesin. Yani sen işte sözün çok bittiği şey, yere. Bir dakika, aşk konusu konu oldu ben onu da anlamadım aşk, ben. Aşk konusu. Bitti mi? O da seni seviyormuş bari. Geç. Phantom ağrı diye de bir şey var bu arada yeri gelmişken Phantom onu da söyleyelim. Phantom. En güzelleri de sen sorun sakın. Ortaokulda bana Phantom derler. Ya çok güzel bir şeymiş Phantom ağrı. Af ne olur canım sıkın ya. Ne olur Phantom ağrım var falan mı? Ne? Phantom ağrı şudur. Kötü bir şey aslında. Kesilen bir organın, ampute edilen bir organın ağrısını halen hissetmek. Ayağın kesildi ama orada yine bir ağrı hissediyor. Çünkü şundan kesildi. Hayır, ayak parmağı mesela. Ayak parmağı ağrıyor diyor. House'da vardı ya öyle eli kesilmiş adamın. Kaçıncı sezon? 6'yı kaçıncı izlemedim. Sezon? Bu tedaviden çıktıktan sonraki sezon. İşte onu izlemedim. 5'in sonlarındayım hala. Ha. Böyle bir adam var. Ameliyat geçirmiş. Yumruğu sıkılı kalmış. Evet. Eli ampute edilmeden önce. Onun elini böyle bir psikolojik olarak bir çözdürdüğü sahne var. Hassas olursun Serkan. Mesela şunun gibi mi? Poğaça yerken mesela ben bir kere tel zımba çıkmıştı içinde. ve hala o aklıma geldikçe böyle olurum. Böyle bir dişlerimin arasında o tel zımbanın teli şey olmuş olur. O hocam gelmiş olur. Amigdala'ya giden o memori. O anda Fahir vardı yanında ve o anı nasıl yaşadığımı Fahir çok iyi biliyor. Ve yani gerçekten o şeyi unutamam ben. Yani işte emosyonel amigdala'ya yerleşti. Neydi amigdala? Badem. Bravo. Ne ve kadar güzel. Evet. Hiçbir şey anlamadığım ortaya çıktı mı bu verdiğin örneğin? Hayır. Phantom ağrıda. Yok. Phantom ağrıda espri şu kabaca özetim evet. Aslında söylenildiği gibi. Buyurun. Reseptör olmasa da o sinirler halen mevcut. Ve o kesik olan kablolardan diyelim bir şekilde uyarının gitmesiyle zaman içerisinde evet. Olan bir şey. Ama orada ilginç olan bir şey tabii ki yok oluyor. Aslında yok olmaz hiçbir şey beyinde. Beyinde bir temsil alan vardır. Yer değiştirir. Ne demiştik? Kolun yanındaki temsili alan yüzdü. Mesela siz kolu kesik kişinin kesik kısmına dokunduğunuzda size diyecek ki benim yüzüme dokunuyorsunuz. Bu da çok ilginç bir şeydir. Ama sizinle konuşmak... En heyecanlı yerde fantom mantom derken... O zaman bir sonraki Serkan Bey'in sohbetlerinde... Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah hocam. Siz yani çok keyifli, acayip keyifli. Harika bir insansınız. Tükürme yok estağfurullah. Çok yani... güzel sohbet ediyoruz sizinle. Doktorluğunuzu bir kenara bırakayım. Benim fikrim. Çok güzel sohbet oluyor. Çok naziksiniz. Keşke böyle bitmese. Tam Ankara Radyosu'na uygun sohbet oluyor. Yani. Bence dön dolaş hep aşktan bahsedelim. Çünkü zaten evet, gene fantoma geliniyor. Bari bir konuya giriş yerimiz belli olsun. Ve hem de her bölümde tekrar ederiz de evet. Bazı şeyler aklımızda kalır. Bak amigdala bir Adem olarak aklımda kalmış. Bana sorsaydı ben gene fıslayacaktım. Bu arada haftaya geliyorsanız... Geçen hafta anlatıyordu ya badem oldu hani bademde bir sorun var falan gibi olmasın diye. Sen de bütün program bizi dinlemişsin Fahir. Yani dağın uzunluğu neydi bu arada? Neyin uzunluğu? Dağın uzunluğu hemen hocam. Dağın uzunluğu 12.365. Hayır bizim uydurdum. Metre olarak. 3.776 metre. Vallahi bravo Fahir. Bunu her hafta tekrarlıyorum. Bunun şerefine haftaya Serkan Bey'e böyle küçük bir şişe, cam şişede oksitosin getireceğim. Evden. Reklamını yapalım bu arada. Haftaya eğer tabii olabilirse, müsait olursa diyelim. Büyük bir test yapacağız. Onu da konuştuk. Evet, 100 testi yapacağız. Büyük test. Çok güzel test olacak. Haftası. Artık. Tamam. Test haftaları başladı beyler artık. Tatil bitti. Diyoruz. Ve beraber bir solo sohbetlerin sonuna geliyoruz. Fahrettin Kurt teknik yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Ve yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.